والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله سنة الارتقاء جب کبھی داخل مسجد ہو ضرور کریں ان شاء اللہ ثواب ملتا رہے گا. نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے پہلے میری نیت نیت کی نیت میں کرتا بھی ہوں اور کرواؤں گا بھی, کوئی کیسے ہی نہ میں سوال کرے صبر کروں گا انشاءاللہ, یقین ہوگی تو جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا یا نہیں آتا کہہ دوں گا. جواب میں واللہ تعالی اعلم رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہوں گا, نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اولا کلمۃ الحق کروں گا, ادعو ربک للحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ تکمیل کروں گا انشاءاللہ. حدیث پاک بلغوا عنی آیہ, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی ڈھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات اور نیز علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت, نانے کی خطر, دوران بیان, حتی امکان نگاہیں کی رکھوں گا. کہنے اور لگانے سے بچوں گا. اب آپ بھی نیت کیجیے, نگاہ نیچی کر کے توجہ کے ساتھ کریں گے تو پائیں گے, ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے, اشارے کرتے ہوئے نیتیں کریں گے تو نہیں ہو پائیں گے, مشکل. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. کپڑے بدن یا بالوں کو سہلانے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے پردہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکتا بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا، جو دو زانو نہیں ہے وہ ہو جائیں۔ جتنی دیر دو زانو بیٹھ سکیں اتنی دیر ضرور بیٹھا کریں، اس کی عادت بنائیں۔ جب بھی درس ہو، بیان ہو، تعظیم کی نیت سے دو زانو اذان کا جواب دیتے ہوئے، فاتحہ پڑھتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، نعت شریف میں جب جب چستی ساتھ دے، تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھا کریں۔ صلی اللہ علیہ حبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے، جھکنے، الجھنے اور جگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص بات لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، خشوع نفاق سے بچوں گا، یعنی آزاد مگر دل عاجزی سے خالی ہو ایسے انداز سے بچوں گا۔ بیان کے بعد خود بیان یا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلوا علی الحبیب علی محمد۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی میدان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی اس وقت جمع ہیں۔ سنے 1431 ہجری کے 13 روزے کی ظہر پڑھ کے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑھا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا ہے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اس سبب اپنے موقع پر اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ مدینہ پاپا یہ ارشاد فرمائیں کہ ابھی جیسے یہ بیان سے پہلے بھی آپ نے نیت مدنی مذاکرہ بھی شروع ہونے سے پہلے بھی یہ روزانہ آپ نیتوں کا سلسلہ کر رہے ہیں، تو آخر وہ کیا چیز ہے کہ مطلب ہر ایک یہ دن بن نہیں پاتا کہ ہم جو بھی نیک کام کریں اس سے پہلے نیتیں کر لیں، کچھ اس کی مطلب پاپا ایسا کوئی وہ مطلب ارشاد فرما دیں کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں، کوئی جائز کام کریں، اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ بابا سر نیتوں کے فضائل پر نظر رکھی جائے، اہمیت کو پیش نظر رکھا جائے، پر اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ چونکہ اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے کہ بغیر نیت کے عمل مقبول نہیں ہے، اس لیے وہ شیطان نیت کرنے نہیں دیتا، سستی دلا دیتا ہے، توجہ ہٹا دیتا ہے، احیات تو ہی ہے. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ علم کیا وجہ ہے کہ علم نیت اٹھ گیا ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے زیادہ. فتح رضویہ میں تذکرہ ملتا ہے, بعض تصوف کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے, نہ اس پر کوئی خاص کتابیں لکھی ہیں کسی نے, ہیں مطلب اتنی عام نہیں ہے. حالانکہ پہلے کے علماء قطب قلوب میں لکھا ہے کہ پہلے تو باقاعدہ علم نیت پڑھایا جاتا تھا, ہمارے یہاں ٹاپک نہیں ہے, علم نیت کا موضوع ہی نہیں ہے. اچھا خاصا عالم کہلاتا ہے لیکن علم نیت کا اس کو دور دور تک پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو دعوت اسلامی میں بھی یوں تھوڑا بہت میرا ذہن تو الحمدللہ تھا مطلب اس سے پہلے بھی, لیکن میں نے ملتان میں سالانہ اجتماع میں بیان کیا تو اس وقت سے نیتوں کا ایسا لگا کہ ہمارے مدنی ماحول میں رجحان پیدا ہوا, ورنہ نیتوں کی طرف رجحان نہیں تھا. اس کے طرف بس عمل بس عادت کے طور پہ ہم لوگ کرتے ہی رہتے تھے. اب بھی یہی حال ہے غالب اکثریت کا مسلمان کہ وہ صرف عادت کے طور پہ عمل کرتے ہیں, عبادت کے طور پہ مشکل ہو گیا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ چپل پہنتے ہیں, کیا وہ عادت ہے, پہلے پتہ بھی چلا تھا کہ سنت ہے اس لیے سیدھے پاؤں سے پہننے کی آپ نے عادت بنا لی کہ پہننا سیدھے پاؤں میں, اتارنا الٹے پاؤں میں, لیکن ہر بار پہننے وقت نیت کرنی پڑے گی نا. نیت نہیں ہوگی تو پھر یہ عادت نہیں بنے گی, عادت رہ جائے گی, ثواب نہیں ملے گا سیدھے پاؤں سے پہننے کا. پھر مرضی ہے سیدھے پاؤں سے پہنے الٹے پاؤں سے پہنے ایک بات ہے. اس طرح کپڑے پہنتے وقت نیت ہو کہ میں سیدھے ہاتھ میں آستین داخل کروں گا, بعد میں الٹے ہاتھ میں داخل کروں گا, تو اس طرح نیتیں کریں گے, یہ اس لیے کریں گے کہ یہ سنت ہے اور نیتیں ثواب کے لیے کی جائیں, لیکن اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. امامہ باندھتے ہیں لیکن یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہم سنت ادا کر رہے ہیں. عموماً قبلہ رو بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں, توجہ نہیں ہوتی ہم کیوں بیٹھے ہیں. اگر قبلہ رو بھی بیٹھے ہیں تو یہ نیت ہو نا کہ میں سنت ادا کرنے کے لیے قبلہ رو بیٹھا ہوں, اب بیٹھے تو ہیں قبلہ رو, یہ نیت ہو جائے اور کیا, لیکن توجہ نہیں ہوتی اس پر. میں بیان کر رہا ہوں, معلم کا ایک سمجھو اس وقت میرا رول اگر لے لیا جائے تو میرے لیے سنت ہے کہ میری پیٹھ قبلے کی طرف ہو, تو نیت ہوگی تو یہ ثواب ملے گا کہ یہ سنت ہے. میرے آقا بھی خطبہ دیتے وقت اور اس طرح ارشادات فرماتے وقت قبلے کی طرف رخ بارہا ہے, قبلے کی طرف پیٹھ, اس کو استدبار قبلہ بولتے ہیں, اور قبلے کی طرف رخ کرنے کو بولتے ہیں استقبال قبلہ. استقبال تو آسان ہے, یہ اپنے جو ویلکم کرتے ہیں استقبال, استقبال قبلہ, اور پیٹھ کرنے کو بولیں گے استدبار قبلہ, دال ہے اس میں, استدبار قبلہ پیٹھ کرنا, تو استدبار قبلہ اس وقت میرے لیے سنت ہے, میں یہ سنت عرض کر رہا ہوں. تو یہ نیتیں ہوں گی تو خواب, نہیں تو ورنہ وہ اپنی سکول سے جس طرح بیٹھ گئے بیٹھ گئے. چٹائی پر سوتے جو ہے تو ہر بار نیت کرنی ہو نا, میں چٹائی پر سنت کے اجتماع میں سوتا ہوں تو ثواب ملے گا. قوت القلوب جو کہ سیدنا ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے, یہ اعلی حضرت نے ان کو مجتہد قرار دیا, مجتہد تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت پرانے ہیں, امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے بھی پہلے گئے. امام غزالی نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے قوت القلوب سے. انہوں نے کسی بزرگ کا لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے ان کے بچوں کی امی نے عرض کی کہ مجھے کنگھی ذرا دے دیجئے, تو انہوں نے کنگھی کھڑے ہو گئے, فرمایا ٹھہرو میں پہلے نیتیں کر, تو نیتیں کرنے کے بعد وہ کنگھی ہویا. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کام کیا تو اب اس میں تھوڑا ٹھہر جائے, ہماری عادت تو ٹھہرنے کی ہے نہیں نا, تو چوکے چھکے لگانے کی عادت ہے کہ فوراً پیشتر جو ہے وہ کام بن جائے. نوالا منہ میں جائے تو بس پیٹ میں چلا جائے, رکے نہیں منہ میں. تو ہر طرح سے مطلب نیت میں بھی تو نیتیں کرے, سیڑھی سے اترنا ہے تو نیتیں کرے, مطلب سبحان اللہ پڑھوں گا, چڑھتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر کروں گا, ہے نا, اترتے وقت سبحان اللہ, یہ سب سنتے ہیں. گاڑی میں سوار ہوتے وقت نیتیں کرنے کے لیے تھوڑا رکے, یا گاڑی سب بڑھ رہا ہے تو اس دوران نیتیں بھی کرتا جائے کہ بسم اللہ والحمد للہ پڑھوں گا, سواری کے دوران پڑھوں گا, کفر سے توبہ کر لوں گا, گناہ سے توبہ کر لوں گا کہ پتہ نہیں حادثہ ہو گیا مر گیا تو اس طرح کچھ نہ کوئی نیتیں کر لے. اگر بیٹھ بھی گیا تب بھی دعا پڑھنے سے پہلے نیت کر لے کہ میں حصول ثواب کے لیے دعا پڑھ رہا ہوں, خالی عادتن پڑھ لیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. نیت اس لیے وہ نیت کا ذہن بنانا بہت ضروری ہے. ہر کام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو نیت, کسی سے سوال کیا, عالم سے سوال کیا مثلا, تو یہ نیت کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا امتثال امر کروں گا. یہ آیت کریمہ کہ جس میں کہا گیا کہ تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو, تو اس آیت قرآنی پر عمل کرتے میں پوچھ رہا ہوں. یہ ذہن میں ہو, چلو الفاظ شرط نہیں ہے کہ یہ قرآنی آیت جس میں یہ کہا گیا, چلو آیت یاد نہیں کوئی بات نہیں, کہ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو یہ جاننے والوں سے مراد اہل ذکر, سے مراد علماء ہیں. تو کسی عالم دین سے پوچھے تو یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حکم قرآنی پر عمل ہو جائے. جواب دینے والا بھی ثواب کی نیت کرے. تو قدم پر نیتیں تو ثواب ملتا رہے گا, ورنہ قیامت کا حساب بہت بھاری ہے, وہ کوئی دے نہیں پائے گا. تو نیتیں کرنے سے مباح کام یعنی جائز ناجائز, جیسے کہ ابھی پانی پینا ہے, ابھی روزہ ہے لیکن جنرلی پانی پینا ہے, پانی پینا مباح ہے. اب نیت کر کے پانی کے ذریعے میں عبادت قوت حاصل کروں گا تو اب مباح نہ رہا, اب ثواب کا کام ہو گیا کہ پانی پینے سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے. ابھی کیسے دیکھو آواز صاف نہیں نکل رہی نا میری, ابھی پانی پی لوں میں تو آواز صحیح قوت آ جائے گی. تو ابھی روزہ اس لیے پانی پینا خراب ہے روزے میں بلا اجازت شرعی, ایسی کوئی صورت آ جائے کہ جان پر بن جائے اور اجازت ہو جائے وہ الگ بات ہے, صورت نہیں ہے. اس لیے پانی ویسے مطلقاً جب ہم پانی پیتے ہیں تو ظاہر اس سے عبادت اور قوت تو حاصل ہوتی ہے کہ صحت ملتی ہے, اس سے پانی پینا چھوڑ دے تو آدمی مر جائے گا. تو ہم میں تو ہر صورت میں عبادت پر نظر رکھنی, پھل کھا رہے ہیں تو عبادت اور ادائے سنت کی بھی نیت ہو سکتی ہے, کیونکہ پانی پینے کے بعد عصر کی نماز میں جو تھکان اور جو سستی ہوتی ہے, مغرب میں ہم چونکہ پانی پی چکے ہوتے ہیں ہمت آ جاتی ہے. تو پانی بھی اللہ کی نعمت ہے, تو اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. بسم اللہ پڑھ کے پیوں گا, دیگر پیوں گا, تین سانس میں پیوں گا اور آخر میں حمد اللہ کی حمد کروں گا, الحمدللہ کہہ لوں گا. روزہ افطار کرتے وقت یہ بھی نیت کی جا سکتی کہ میں افطار کرنے کے بعد دعا پڑھوں گا, دعا کروں گا, قبولیت کا وقت ہوتا ہی ہے. پھر نیتیں عموماً یاد نہیں رہ پاتی, اکا دکا جو نیت مستحضر ہو ذہن میں حاضر ہو جائے وہی کر لے, کر ضرور لے, کچھ نہ کچھ ایک آدھ نیت تو کر ہی لے. اچھی نیت انشاءاللہ ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے دوران اچانک سجدہ آ جاتا ہے, کئی لوگ بیٹھے کر دیتے ہیں, کئی اٹھ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے کرتے ہیں, اس کا طریقہ کر کیا ہے؟ تلاوت کا سجدہ جو ہے نا, یہ اس کا طریقہ سن لیجئے. کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے اور تین بار سبحان ربی الاعلی پڑھ لے, اور دعائیں بھی ہیں اس کی, چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اب تین بار سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے, چاہے ختم ہو جائے. یہ ہے اصل طریقہ سجدے تلاوت کا. اور اگر کھڑے کھڑے نہ گیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے, تو کھڑے کھڑے سجدے میں جانا یہ مستحب ہے, بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا ہے. لیکن بعض لوگ ہیں نا کہ وہ سلام پھیرتے ہیں سجدہ تلاوت کرنے کے بعد, تو اس میں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ اکبر کر کے وہ کھڑا ہو گیا یا بیٹھ گیا, فارغ ہو گیا, سجدہ تلاوت ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو ٹیلیفونک سوال کرتے ہیں ان کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی ہے, یاد دانی کی عرض ہے کہ سلام کرنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیں جواب دینے کے لیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ٹھہر جائیں, تاکہ وہ جس کو آپ نے سوال کیا وہ جواب دے سکے, پھر آپ اپنا سوال کریں. تو ٹیلی فون کرنے والے جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی جہاں بھی سن رہے ہیں وہ اس بات کی عادت بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد وسیم مختاری میں گزارے طرح سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. میرا سب بازار میں یہ سوال ہے کہ میں مدنی چینل تقریباً لے کے دیکھتا ہوں, اس کے دوران تلاوت بھی ہوتی ہے, بیان بھی ہوتے ہیں, وہ نواز شریف بھی ہوتی ہے, لیٹ کے سننا کیسا؟ اس کے بارے میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال بالکل گونج اس میں ہے, وہ گونج ختم کر دیں تو شاید سمجھ میں آئے گا. ریکارڈنگ میں بہت پراپر نہیں ہوتی بعض اوقات. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ مدری چینل میں سلسلے اور نعتیں وغیرہ بیانات مذاکرے یہ لیٹ کر دیکھتا ہوں, تو اب میں کیا کروں؟ یہ بابا ایک تعداد ہو گیا اس میں, تو میں نے آپ کو صبح بھی کچھ عرض کیا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے. اب وہ سمجھ گیا, جواب نہیں بن پڑ رہا. لا ادری لا اعلم, کیونکہ جو سننے کے آداب جو میں نے بیان کیا اس سے تو متصادم ہے یہ طریقہ, اور بھی بہت ساری باتیں آج کل. تو اب یہ تو پھر مدنی چینل تو کھاتے کھاتے باتیں کرتے کرتے پھر غلط فہمیاں بھی ہوتی ہوں گی یقیناً. اب کہتے ہیں کہ اب کہیں گے کہ اس طرح نہیں, تو پھر بولیں گے ہم نہیں سنتے, جاؤ بند کرتے. اب سن کر احسان کرتے ہیں بےچارے, تو یہ احسان ان کا جاری رہنا چاہیے ہم پر. میں احسان بند بھی نہیں کروانا چاہتے, ہم شروع انہی لوگوں کے لیے کیا ہے. اگر ہم یہ قید لگاتے ہیں کہ دو سال میں بیٹھ کر اسی طرح آپ سنو, تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی سنے, تو مدنی چینل بند ہو جائے گا. جیسے گاڑیاں چلاتے چلاتے بھی تو کسی نے سنتے ہی ہیں, کیسے سمجھ کیا آئے گی؟ ویڈیو آئے گی سمجھ کچھ نہیں آئے گی. گاڑی چلا جاتا ویڈیو دیکھتے ہیں بابا. ہاں ٹھوک بھی دیتے ہوں گے کسی کو. حالانکہ میری معلومات کے مطابق ڈرائیونگ کرتے ہوئے نہ موبائل اٹینڈ کرنے کی اجازت ہے ڈرائیور گاڑی چلانے والے کو, اور نہ ہی ایل سی ڈی جو ٹی وی کی اسکرینیں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ دیکھنے کی چلتی ہوئی گاڑی میں اجازت ہے. سمجھ میں آتا ہے نا کہ اس میں ایکسیڈنٹ کا سخت خطرہ ہے. حادثے ہو بھی رہے ہیں بابا. جی حادثے اندر چھوٹے خطرہ ٹھیک ٹھاک خطرہ ہوتا ہے, موبائل پر ایسے مگن ہو جاتے ہیں جیسے نشہ چڑھ جاتا ہے, ہوش نہیں ہوتا, تو گاڑی ٹھوک دیتے ہوں گے. پہلے تو ایسا لطیف ہوتا تھا بابا, بہت جب اس طرح دیکھنے کا موقع ملتا تھا بعض اوقات سڑکوں پر کہ وہ ہینڈ فری ہوتی تھی بابا, یعنی موبائل تو گاڑی میں لگا ہوتا تھا, ابھی بھی ہینڈ فری ہے, ہینڈ فری پہ بات کر رہا ہوتا, یعنی کہ موبائل ہاتھ میں نہیں ہوتا, اب شیشے بند ہیں اور باہر سے دیکھنے والا آدمی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ اندر میں ہنس رہا ہے, اندر میں بول رہا ہے اور کیا کیا عجیب وغیرہ حرکت کر رہا ہے, یہ کر کس کے ساتھ رہا ہے, گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہے, اس کے منہ پر موبائل نہیں ہے, تو ایسا باہر سے وہ مطلب لطیفہ جیسا منظر ہوتا تھا نا, اور نر بھی جاتے ہوں گے کہ یار اس میں کوئی پاگل کے ہاتھ میں گاڑی آئے گی کہیں ٹھوک دے گا بھی بچوں, اس میں اللہ نہ کرے کوئی بابا شوق والی بات آ جائے, کوئی ایسی جھٹکے والی بات آ جائے جی, تو آدمی بابا کہیں بھی مار دے گاڑی نا, تو مار ہی دیتے ہیں. یہ کہ یہ تو ہمارے فائدے کے لیے اگر یہ پابندی ہے تو سمجھ میں آتی ہے, چاہے یہ جو لیٹے لیٹے اور کھاتے کھاتے مدنی چینل دیکھنے کا یہ بتا رہے ہیں سنی بھائی کہ مفتی صاحب نے اجازت دی ہے کہ لیٹے لیٹے دیکھ سکتے ہیں مدنی چینل, کھاتے کھاتے بھی دیکھ سکتے ہیں, جس طرح آج کل وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یعنی بابا وہ ابتلاء عام ہے اور ان کو روکیں گے تو یہ تھوڑا بہت فائدہ ہے وہ رک جائے گا. اس میں یہ تصور باقی رکھنے کا فرمایا ہے کہ یہ تصور باقی رہے کہ کہیں بھی بے ادبی کا شائبہ نہ ہو, یعنی وہ بے قدری ہوتی ہے, کسی چیز کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے بے قدری ہوتی ہے, بے قدری اور بے ادبی کا کہیں بھی وہ نہ آتا ہو, بے درکاری ہوتی ہے یہ نہ ہوتا ہو, یہ اس کو مطلب کافی زور دیا گیا ہے. بے درکاری تو غفلت کو بولتے گجراتی میں, اپنی میمنی میں بھی بے درکاری بولتے ہیں, ٹھیٹ میمنی میں بولتے ہیں عام طور پہ آج کل. بہرحال یہ کہ اب حالات تو ایسے ہی ہیں, بس توجہ سے یہاں کا مانتے ہی نہیں ہو, ٹیک لگا کے بیٹھنا ہی ہے انہوں نے بےچارے, ظاہر ہے کہ مجبور بھی ہوتے ہوں گے, سبھی مجبور ہوں یہ ضروری بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ابادان آپ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ شخص مائیے کہ آپ اکثر علماء کرام کی صحبتوں اور حاضری کا ذکر شخص ماتے رہتے ہیں, بزرگوں کے بارگاہ میں حاضری کے چند واقع شخص ما دیجیے, نیز ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. سیدی قطب مدینہ کی بارگاہ میں سن 80 میں میں نے حاضری دی, اس کے علاوہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں برسوں تک حاضر ہوتا رہا, اور بھی مختلف علماء کی خدمتوں میں حاضری کا سلسلہ رہا ہے میرا, اب ایک عرصے سے بند ہو گیا ہے. حالات آپ کے سامنے, جب باہر ملکوں سے سنتا ہند سے کوئی تشریف لاتے علماء تو ان کی خدمت میں چلا جاتا, اس طرح زیارت کرتا, ان سے ملفوظات سنتا ان کے, جب کوئی بزرگ ہوں واقعی بزرگ بھی ہوں تو ان کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے, باعث سعادت ہے. برہان ملت مولانا برہان الحق رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت خلیفہ تھے, یہ بھی باب المدینہ تشریف لائے تھے, تو ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا مجھے. اب تو شاید اعلی حضرت کا کوئی مرید بھی زندہ نہ ہو, لیکن میں نے کچھ مریدوں کی زیارت کی ہے, اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین کی زیارت کی ہے, حضور مفتی اعظم کے مریدین تو اب بھی حیات ہیں کافی, علماء کرام بزرگان دین یہ جن کی بزرگی مسلم ہو جو باعمل ہوں ان کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ بہت بڑی سعادت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ. پاپا یہاں موتقف جو اسلام بھائی ہیں انہوں نے اپنے گاؤں کے ایک معاملہ لکھا ہے کہ چند اسلامی بہنیں جمع ہو کر صلاۃ و تسبیح پڑھتی ہیں, ہر ایک اسلامی بہن اپنی اپنی نماز پڑھتی ہے, ان میں ایک اسلامی بہن نے جب تسبیح پڑھنی ہوتی ہے تو وہ ایک دفعہ بلند آواز سے تسبیح پڑھتی ہے, اس کا ایسا کرنا کیسا, اور اس کی آواز سن کر باقی اسلامی بہنیں تسبیح پڑھتی ہیں. یہ تو اعلان ہوا, یہ تو اعلان ہوا ایک طرح سے کہ وہ زور سے اس لیے پڑھتی کہ دوسریاں بھی پڑھیں. اب تو نماز پڑھنے والا اگر اعلان کرے گا تو اس کی نماز کا کیا بنے گا, کیونکہ اب یہ امام تو ہے نہیں, اس کے اعلان کو قبول کرنے والے کی تو نماز ٹوٹنا سمجھ میں آ رہی ہے, اس کی ٹوٹے گی. کیونکہ جیسے کہ جیسے تکبیر تحریمہ کہی, تکبیر انتقالات کہی, اس کہنے کا مقصد اگر اعلان ہے تو ٹوٹ گئی, اور اگر جہر سے مقصود اعلان نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گی. ان سے تصور نہیں ہوا تھا لیکن ہم تو مسئلہ بتائیں گے نا. ٹھیک ہے, اگر یہ کہ اگر مقصود اعلان ہے, ورنہ وہ تسبیح پڑھتی نا, یہ ممکن نہیں کہ وہ تسبیح نہ پڑھتی, تسبیح آہستہ پڑھتی ہے. تھوڑا مسئلے میں لا آدری کہنے میں آفیز ہے, کیونکہ وہ یعنی اگر وہ ورنہ پڑھتی نہیں تسبیح اور مقصود یہ کہ میں زور سے پڑھوں تاکہ یہ سب پڑھیں, تب تو یہ صورت ایسی ہے کہ نماز کسی کی بھی نہیں ہوگی, اس کی بھی ٹوٹ جائے گی جس نے اس طرح کہا زور سے اعلان کیا, اور جنہوں نے اس کے اعلان کو قبول کر لیا وہ بھی ان کی بھی نماز گئی. وہ یہ صورت ہوتی ہو یہ سمجھ میں آ نہیں رہا اسے, جب ان کو نماز آتی ہوگی جبھی تو تسبیحات تو پڑھیں گے, اور کسی نے قرات آگے پیچھے ان کی ہر ایک کی ہوتی ہے, اس کے زور سے پڑھنے سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. یا تو یہ سائل کو غلط فہمی ہوئی ہے, کبھی ایک آدھ بار ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو, ورنہ اس طرح جمے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث مدینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلامی بہنیں گھر میں تراویح کی جماعت کروا سکتی ہیں؟ نہیں, جائز نہیں ہے. اسلامی بہن امام بن ہی نہیں سکتی نا, اسلامی بہن کی امامت مکروہ تحریمی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. پتہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر مسبوک نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مسبوک مثلا کسی کی ایک رکعت چلی گئی, دو رکعتیں چلی گئی, جس کو ادھوری جماعت ملی, مسبوک نے امام کے ساتھ قصدن یعنی جان بوجھ کر سلام پھیرا, یہ خیال کر کے کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے, نماز فاسد ہو گئی, اور بھول کر سلام پھیرا, تو اگر امام کے ذرا بعد سلام پھیرا تو سجدہ سہو لازم ہے, اور اگر بالکل ساتھ ساتھ پھیرا تو نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العبی صل اللہ تعالی علی محمد. مسجد سے سوال کریں. عدیل اپا, اگر کسی شخص کی فجر میں آنکھ نہ کھلتی ہو تو فجر کی جماعت پانے کے لیے وہ مسجد میں سو سکتا ہے؟ مطلقاً معتکف کے لیے اجازت تو ہے, اگر وہ واقعی نیت بھی بہت اچھی ہے تو رات بھر اگر اعتکاف کی نیت کر لے اور مسجد کے آداب ملحوظ رکھ سکتا ہو تو اس میں سونے میں کیا. تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اجتماع کے بعد, اب بھی کرتے ہوں گے اسلام بھائی, کہ یہاں اجتماع کے بعد تاخیر ہو جاتی ہے تو بعضوں کی آنکھ نہیں کھلتی, تو یہ لوگ یہاں سے جمعرات کو جو اپنا عشاء کے بعد اجتماع ہوتا ہے تو اپنے علاقے کی مسجدوں میں جا کے سو جاتے ہیں. یہ تو سنے میں نہیں, یہ تو اسلام بھائیوں کی باتیں, وہ اعتکاف کی نیت کر لیں ہوتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ ذہن میں رہا کہ مسجد کو گھر نہیں بنا سکتے, یہ گھر کی طرح مسجد میں رہے. یہاں یہ گنجائش ہے کہ مطلب وہ فجر کی نماز کی نیت سے وہ یہاں آرام کر رہا ہے, لیکن اس میں بھی میرا خیال معلوم کر لیا جائے, کیونکہ مستقل وہ رات کو اگر سوئے تو کہیں سنو کہ مسجد کو جیسے گھر بنا لیا. اس کو انشاءاللہ معلومات کر کے بعد میں جواب دے لیں گے انشاءاللہ. ریکارڈیڈ سوالات بھی ہیں بابا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. امیر حسن سے میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بینک سے قرضہ نکالتا ہے نکلواتا ہے اور پھر اس سے اگر کوئی مال مویشی لے لیتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کو ذبح کرتا ہے اور ان میں سے ایک کو ذبح کر کے کھانا چاہتا ہے, کیا وہ اس کے لیے حلال ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو زکام لگا ہوا ہے اور وہ نماز میں ہے, وہ زکام زہر وہ ناک صاف تو نہیں کر سکتا, اس لیے اس کو اندر لے جائے تو کیا وہ روزہ سے ٹوٹ جائے گا؟ دوسرا حصہ تو سمجھ میں آیا, پہلا نہیں سمجھ. بینک سے قرضہ لیا, اچھا اس سے مویشی خریدے اور اب وہ ایک مویشی ایسا ہے جسے وہ کاٹنا چاہ رہا ہے, تو اب ان میں سے وہ کاٹ کے کھانا اس کے لیے حلال ہے نہیں ہے؟ دودھ بھی تو پیتا ہوگا, تو اول تو بینک سے قرضہ لیا سودی, فسامنی تو یہاں ہو گئی نہیں اس کی, کہ بینک تو کسی پر احسان تو کرنے سے رہی بغیر سود کے تو دینے سے رہی قرضہ. جب اس نے مویشی لیے ہی ہیں تو ظاہر اس سے کچھ نہ کچھ تمتو کر رہا ہوگا, فائدہ اٹھا رہا ہوگا. تو سودی قرضہ لینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, سود کا لین دین دونوں حرام ہے, تو اس کا اول تو جانور لینا ہی حرام ہو گیا نا, اس کے لیے اگر یہ سودی قرضہ اس نے لیا ہے تو. مگر اب اس کا کھانا, ہاں مولانا, سودی قرضے کے ذریعے جو چیز خریدی پھر وہ نقد اور عقد اور یہ جو ہے, ہاں یہ تو ہوتے نہیں کھانے کی کوئی صورت ہے. ہاں ہاں سودی قرضے پر ملک, نہیں ملک تو نہیں, کہیں قرضہ اس کا, ہاں عقد اور نقد جمع نہیں ہوتے, یہ اس میں یہ صورت بنتی ہے. یعنی سودی قرضہ لینے کا گناہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے, اس نے لیا کیوں. اب رہا یہ کہ یہ جانور جو اس نے خریدے, اب یہ جو قرضہ لیا نا, یہ قرضہ تو بے اے نہیں حرام ہے نہیں, اس کے اوپر جو سود اب اس کو ملے گا تو یہ فعل اس کا حرام ہے, سمجھ میں یہ آتا ہے. تو اس طرح تو یہ اس کا جانور کا گوشت کھایا وہ حلال ہے, دوسرا سوال اس کا یہ نماز میں ریٹ یا نزلے میں وہ ریٹ مطلب تو اگر ریٹ نماز میں ہو یا غیر نماز میں اگر کر کے کوئی تھوک نکل گیا یا ناک کا جو مواد ہے وہ نکل گیا بلغم نکل گیا تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا روزہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں یہ بلغم جیسے کسی نے ہاتھ پہ نکال لیا اور پھر نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, وہ تو منہ کے اندر ہی اندر سے نکلتا رہا یا ناک کے اندر چڑھا کے نکل لیا تو روزہ پر تو روزہ ٹوٹ گیا. تھوک ہاتھ پہ لے لیا اب نکل گیا تب بھی روزہ ٹوٹے گا, کسی اور کا تھوک نکل گیا تب بھی روزہ ٹوٹے گا. بلکہ معظم دینی یعنی کسی اپنے پیر صاحب کا مثلا کسی نے رواب دہن روزے میں پی لیا جب تو کفارے کی صورت پائی گئی تو کفارہ بھی ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت دیر ہو گئی ہے اپنے عزم کا اظہار نہیں کیا اسلامی بھائیوں, غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبت و کچور کفل مدین انشاء اللہ, کفل مدین انشاء اللہ, کفل مدینہ انشاءاللہ, سر پہ اماواں انشاءاللہ, سر پہ زلفیں انشاءاللہ, عز و جل رخ پہ داڑھی انشاءاللہ, مدنی چینل انشاءاللہ, مدنی مذاکرہ انشاءاللہ, صلو علی الحبیب علی محمد. اچھا ازالہ ہو گیا اس کا؟ نہیں وہ مسئلہ میں نے ازالے کا تو بولا ہی نہیں نا, توجہ کہ بھائی جو غلط مسئلہ بتایا تھا اس کے بدلے درستی ہے, یہ نہیں کہا میں نے. اب کل کیا غلط میں نے کوئی مسئلہ غلط اصل بتا دیا تھا کل, یہ بتا رہے وہ نشاندہی تو کرنی پڑے گی نا, وہ غلط تھا اب یہ صحیح ہے. ہاں کل میں نے مسئلہ یہ بتا دیا تھا غلطی سے کہ مثلا وہ میرے چار فرض پورے ہو گئے اور امام نے سلام پھیرا تو میرا بھی ٹیم ہو گیا تو میں سلام پھیر رہا ہوں, تو چار فرض سمجھ کر اپنے کہ میرے پورے ہو گئے تو اب مجھے پھیرنا چاہیے, پھیر دیا امام کے ساتھ ساتھ سلام, تو اس کی نماز جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹے گی. نماز اس صورت میں ٹوٹے گی کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میری مجھے پوری جماعت نہیں ملی, میں مسبوق ہوں. مثلا مجھے تین رکعتیں ملی ہیں اور اس کے باوجود امام کے ساتھ جان بوجھ کر سلام پھیرے گا تو نماز ٹوٹے گی. تو یہ مسئلہ جو کل بتایا تھا وہ آپ سمجھ گئے نا کہ اگر یہ غلط فہمی میں کہ مجھے تو پوری رکعت امام کے ساتھ پوری جماعت مل گئی ہے چلو میں سلام پھیر دوں, تو یہ سمجھ کر سلام پھیرا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. نماز اس صورت میں ٹوٹے گی کہ اس نے مطلب یہ نہیں اس کو پتا ہے کہ مجھے جماعت پوری نہیں ملی اس کے باوجود سلام پھیر رہا ہے, تین رکعتیں ملی اور امام کے ساتھ سلام پھیر رہا ہے تو اب نماز ٹوٹے گی جبکہ جان بوجھ کر پھیر رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو تھے وہ بھی اس چیز کو نوٹ کر لیں, جو نہیں تھے ان کو یہ مسئلہ بتا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو غیر حاضر ہیں کل تھے اور اب نہیں ہیں تو ان کو بتا دیں مدنی چینل کے ناظرین بھی, تو غالباً اسی وقت ہمارا یہ مسئلہ ہوا تھا. جی باپا, باپا وہ دوسرا مسئلہ بھی تھا کہ اگر درزی نے یہ لکھ کر لگا دیا کہ جو بھی یہاں پر وہ کپڑا دے کر جائے گا اور جو بچے گا تو وہ مطلب ہم رکھ لیں گے یا وہ معاف ہے اس کی طرف سے, تو ہم نہیں دیں گے, یہ لکھ دیا. جی یہ تو جائز نہیں ہے, اس طرح لکھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا. کسی کا کپڑا رکھ لینا یہ اس کے لیے ناجائز ہی رہے گا, بلکہ اجازت دینا کہ ہاں رکھ لو, یہ اجازت دینا یہ بھی شاید جائز نہیں, اجرت میں جائے گا نہیں, اور اسی چیز کی سیم چیز کی اجرت. نہیں ہم جیسے کہ اب یہ کہ وہ اگر دے دے کوئی اجازت کہ بھائی کپڑا رکھ لو جو بچے, اس کا اجازت دینا کیسے؟ ابھی تو ہبا کی صورت بنی نہیں نا, تو جیسے ہے نا کہ ہمارے یہاں قربانی کرتے ہیں تو آنت لے لیتے ہیں, چمڑا لے لیتے ہیں, تو اس کو تو جائز تو نہیں لکھا. انڈر اسٹوڈنٹ ہم لے لیں گے. اچھا لے لو, قصاب سے سب طے ہو جاتا ہے کہ اتنی رقم ہم آپ سے مطلب کٹائی لیں گے, اس کے باوجود یہ بات چیزیں لے لیتے ہیں. اچھا یہ جو شادیوں میں جیسے گائے کٹواتے ہیں تو کٹائی میں کھال دے دیتے ہیں, اجرت نہیں دیتے ہیں. بکرا کٹاتے ہیں, بکرے کھال دے دیتے ہیں ہمارے, یہ تو جائز لگ نہیں رہا. اس کو اس کی تحقیق کر کے کل سوال بنا لو, صحیح ہے, اصول سے ٹکرا رہا بظاہر. اجرت ہی بھی نہ کہ میں کھال لے لوں بیٹھے بکرا کاٹ دیتا اندر اسٹوڈنٹ, یہ عام ہے ہمارے شادیوں وغیرہ میں. مجھے بھی پوچھ لو کہ اگر وہ راضی خوشی کپڑا بولے کہ لے لو, تم درزی ہو جو بچے وہ لے لو, جیسے لکھ کر لگا دیا تو جس نے بولا کہ لے لو تو کیا اس کے لیے جائز ہو جائے گا یہ دے دینا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک طرف آپ نے یہ فرمایا کہ مطلب درست مسئلہ آپ نے بیان کر دیا, کل ایک جیسے مسئلہ بیان ہوا تھا اور ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کا درست مسئلہ بیان کر دیا جائے گا, لیکن آپ نے ازالے کی کوئی یہ صورت بیان کی اس وقت کہ پہلے میں یہ بیان کروں گا مسئلہ کیا غلط بیان ہوا تھا, پھر میں یہ بیان کروں گا یہ اصل مسئلہ یہ ہے. یہ کیا ازالے کے کچھ مدنی پھولوں کو میں شامل کیا جائے گا؟ اس کو لگتا ہے ایسا ہی, اس لیے کہ اگر میں صرف درست مسئلہ دوسرے دن کسی دن بتا دوں تو وہ غلط مسئلہ بھی تو ذہن میں بیٹھا ہی ہوا ہے نا لوگوں کے, تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں بتا دوں کہ جو پہلے بتایا تھا یوں یوں یوں یہ غلط تھا اور اب یوں یوں یوں صحیح ہے, تو ہی مطلب یعنی کہ صحیح یعنی کہ وہ نشاندہی ہو پائے گی نا, نشاندہی کیسے ہوگی؟ اصل مسائل بتانا جو ہے بڑا رسکی ہوتا ہے, غلطی ہو جاتی اس میں. اب ازالہ کرنے کا عام طور پر رواج ہے نہیں, ازالہ لوگ کرتے نہیں, ازالہ فرض ہوتا ہے, نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا, سخت گناہ گار, حرام ہے ازالہ نہ کرنا. جبکہ وہ بھی ہر آدمی تو مسئلہ بتا نہیں سکتا نا, وہ اگر غیر عالم ہے وہ بتائے گا تو گناہ گار بھی ہوگا, توبہ بھی کر واجب ہوگی اس پر, بتا نہیں سکتا جب تک یعنی کہ وہ. خیر عالم بھی اگر کوئی ہے تو یقینی طور پر جب تک اس کو معلوم نہ ہو اس کو بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے, کنفرم معلوم ہو تو ہی بتائے ورنہ منع کر دیں, کہ اس پر تو واجب تھوڑی کہ ہر مسئلے کا جواب ہر صورت میں ہی دے ہی دے. بس وہ تھوڑا نفس ہوتا ہے کہ نفس بولے گا کہ یار اتنا سا مسئلہ ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ جب ہمارے امام صاحب جب پوچھو تو بولتے کہ وہ مجھے معلوم نہیں ہے تو یار یہ ایسا امام نہیں چلے گا اپنے یار دوسرا کو امام لاؤ تو اب یہ پھر ایسا امام پسند کر دے چوکے چھکے لگا دے جواب بس دے دے جیسا بھی آنا چاہیے ہو سکتا ہے کئی جگہ یہ چینل پہ بھی یہ چلتا ہو تو تعجب نہیں ہے بعض اوقات وہ سب پتا چلا ہے کہ وہ مطلب مسئلے بتا دیتے ہیں ایسے بتاتے جو کتابوں میں جو لکھے ہیں ان سے ٹکراتے ہوتے ہیں تو وہ مطلب ان لوگوں کا ایک شاید امیج ہوتا ہے یا کوئی پتا نہیں کیا ہوتا ہے اب ہمارا مدنی چینل تو دیوانہ چینل ہے یار اپنے مطلب ہے کہ جس طرح چاہتے ہیں اس کو چلا رہے ہیں الحمدللہ اور چل رہا ہے دوڑ رہا ہے اڑ رہا ہے اللہ کے کرم سے دیکھیں کھوٹے کھوٹے تکلفات اور یہ غیر شرعی مطلب تکلفات نہیں ہونے چاہیے جو شریعت ہے اس کے مطابق ہو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب بات بابا ابھی یہ چل رہی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے جیسے ازالہ کیا یا جو بھی ایک میٹر ہمارا ایک طبقہ ہے جو اس چیز میں مبتلا ہے روڈ پر جائیں یا گھروں کے اندر بھی اگر جیسے عورتیں آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں اگر اسلامی بہنیں آپس میں بات کر رہی ہیں فون پر یا ملاقات ہے تو وہ تو ٹھا کر کے جیسے نئی نئی اسلامی بہنیں آتی ہیں یا نئے اسلامی بھائی آتے ہیں وہ کبھی آ کر کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں کبھی آ کر کوئی بات پوچھتے ہیں تو ہمارے یہاں تو تکلف نہیں ہے یہ بتانے میں کوئی ہاں جواب تو سب مفتی سب وہ مطلب زینت العلماء بنے ہوئے اور دھڑا دھڑ میں نے اپنے گھر میں تو زمانہ وہ منع کیا ہوا ہے کہ جواب نہیں دینے مسئلے کا منع کر دیا کرو کہ ہم کو مت پوچھو وہ اس طرح یہ کہ جواب تو دے دیتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ واقعی دے دیتے عورتیں بھی دیتی ہیں جواب بہنیں بھی جواب دیتی ہیں روزہ چھڑوانے میں تو بابا گویا کہ ایک سے ایک مفتی ہے روزہ چھڑوانے میں کچھ بھی ہو جائے نہیں روزہ نہیں رکھو روزہ نہیں رکھو تو اس کا کیا تو بالکل بے باقی ہے اس پر تو نہیں تو بالکل بے باقی تو جو چھڑا رہا ہے تو مطلب ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہے نا اپنے منع للخیر فرض کیا نفل سے بھی روکنے والا اس میں شامل ہو جاتا ہے جبکہ بلا اجازت شرعی کسی معقول عذر کے بغیر اگر روکتا ہے کسی کو نفلی روزے سے روکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ منع للخیر میں داخل ہے انہیں بھلائی سے روکنے والا یہ بھلائی سے روکنے والا منع للخیر جو ہے یہ ولید بن مغیرہ جو سخت کافر گزرا ہے دور رسالت میں اور سخت گستاخ تھا سرکار کا تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی تھی تو اللہ تعالی نے پھر اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا اور اس کے 10 عیوب گنوائے تھے 10 عیب ولید بن مغیرہ کے تو اس میں ایک عیب یہ بھی تھا اس کا منع للخیر منع للخیر معتد اثیم یہ دو عیب ہیں کہ بھلائی سے روکنے والا بھلائی سے بڑا روکنے والا اور حد سے گزرنے والا اس میں ایک عیب یہ بھی تھا یہ بیان کیا قرآن پاک میں کہ یہ حلال زیادہ نہیں ہے تو اب اس نے اپنی ماں پہ چڑھائے گی کہ 9 جو 10 عیب محمد کے خدا نے بیان کیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ 9 تو میں اپنے آپ میں پاتا ہوں یہ 10واں تو بتا کے میں حرام زیادہ ہوں کہ حلال زیادہ ہوں تو اس کی ماں نے بھی اقرار کیا کہ تو حرام زادہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کیا کہ گستاخ رسول حلال زادہ نہیں ہو سکتا ہے نا حلال زادہ گستاخ رسول نہیں ہو سکتا حرام زادہ ہی گستاخ رسول ہوگا لیکن جس کو آپ پکڑ کے حرام زادہ مت کہنا شروع کرنا کہ کسی کو گستاخ رسول قرار دینے کے لیے بھی دلیل چاہیے بات بات پہ کہہ دیتے گا ہمارا سارا گاؤں گستاخ ہے ہمارا سارا خاندان گستاخ ہے تو یہ اس طرح نہیں کہا کرو یار بات بات میں ہمارا سارا گاؤں وہ ہے وہ اب تو ایک اچھا بیچاری 90-92 سال کی بڑھیا کو بھی وہ بنا دیا جو اٹھتی ہے تو بولتی یا گستاخ یار رسول اللہ. اب اس کو بھی تم نے تو بنا دیا نا سارا گاؤں سارا خاندان. وہ ایسا نہیں کیا کرنے کا کام کیا کرو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد سے سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ ارشاد فرمائیں, ایک اسلامی بھائی ہرنیا کے مرض میں مبتلا ہیں, علاج اور کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. ہرنیا کا تو ڈاکٹر لوگ تو آپریشن کرتے ہیں, مائنر آپریشن ہوتا ہے اس کا. اب اس کا وہی اپنے یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ ہر مرض کے لیے عصر کے بعد خصوصاً جمعے کو عصر پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتا رہے. غروب آفتاب پر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے تو انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی, جو مرض ہوگا شفا ہوگی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر بابا ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ بتاتا رہے تو بابا کی دکان پر آئے گا کون؟ اس وقت بابا بول نہیں تھا نا. یا تو سب کو الگ الگ بھلے وہ ایک اگر دیتا بھی ہو تو بتاتا تھوڑی ہے کہ میں ایک ہی جیسا وظیفہ سب کو دے رہا ہوں. لوگ تو یہ کہیں گے یار بابا کو تو ابھی ایک ہی وظیفہ آتا ہے کیا یار, اس کی دکان پہ کون جائے گا؟ نہیں صحیح ہے, اپنوں نے بلایا بھی نہیں ہے کہ میں بابا ہوں نہ میری دکان پہ آیا کرو, خالی ہاتھ مت آیا کرو. اب میرے اصل یار حافظہ کمزور ہے. اب میں ویسے بتانے جاؤں تو بہت کچھ بتا سکتا ہوں ویسے ہی اپنے طور پہ, لیکن کیا عرض کروں. نہیں یہ جیسے آپ نے اسے پہلے بتایا کہ کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کے تعویذات مخصوص ہوتے ہیں جی, لیکن پھر بھی ایسا ترکیب بنائی جاتی ہے کہ وہ ہر ایک کو لگے کہ میرا ہی تعویذ الگ ہے. ہاں نفسیاتی طور پر سمجھ لو حکمت عملی کہ نفسیاتی طور پر مریض کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. اگر ایک ہی تعویذ سب کو, جیسے اب ایک تعویذ ہے ہر کا راہ ہے, ہر کام کے لیے ہو, جن بھی اس سے اترے جادو بھی اس سے ٹوٹے, مریض بھی اس سے کھڑا ہو جائے اور روزی میں برکت بھی اس سے ملے, قرضہ بھی اس سے اترے, ہر کار ہے ہر کار ہے ایک تعویذ ہے. لیکن واقعی اگر وہ دیکھتا رہے بندہ کہ یار سب کو یہی دے رہا ہے تو اس کا اعتقاد جو وہ متزلزل ہو سکتا ہے, تو اس لیے وہ تعویذ کھول کر نہ دیکھے اسی میں عافیت ہے. تو منع کیا جائے کہ تعویذ کھول کر نہ دیکھے, ورنہ ایک ایک ایک ٹیبلٹ ہے وہ کئی بیماریوں کے لیے کام آ رہی آتی ہوتی ہے, ایک دوا ہزار بیماریوں کے لیے کام آتی ہے. اب جیسے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ جب مکسچر دیتا ہے نا, اصل دوا جو مکسچر نہیں ہوتی, یہ مکسچر اتنی بڑی بوتل دے گا تو اس سے ذرا امپریشن پڑتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو پیسے کھینچے ہیں نا تو یار اتنی ساری تو دوائی دی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے مجھے پتا ہے. ایک عام طور پہ کارمیٹیو یا کارمینیٹیو اب میں بھول گیا ہوں, یہ مکسچر ہوتا ہے, اس میں ٹنکچر کارڈ کو ڈال کر اس کو گلابی کرتے ہیں اور یہ پکڑا دیتے ہیں. اصل ٹیبلٹس ہوتی ہیں تو وہ ٹیبلٹس بھی دیتے ہیں, پھر دوائیں بھی لکھ دیتے ہیں, مہنگی دوائیں لکھ دیتے ہیں تو ڈاکٹر ہوشیار مانا جاتا ہے کہ بہت ہوشیار ہے ڈاکٹر, بڑی مطلب ہائی پاور کی دوائیں اس نے لکھ کر دی ہے. تو اس طرح وہ ترکیبیں ہوتی ہیں, پڑیاں دیتے ہیں, بھلے وہ بےچاروں کو الٹیاں آتی ہیں پڑیاں دیں گے تاکہ ایک امپریشن پڑے گا اتنی ساری ڈاکٹر نے دوا بھی تو دیا پیسے لیے تو, حالانکہ اصل کام کرنے والی کوئی ایک آدھ گولی ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے. پھر سوڈا منٹ کی گولیاں دیتے ہیں خاما کا ساتھ ہے صحیح تاکہ وہ ہضمہ ہضمے کی ہوتی ہے تو ضرورت ہوتی نہیں تو وہ خالی بڑھا دیتے ہیں. پھر اگر وہ مریض ضد کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یوں بھی ہوتا ہے تو اون بھی ہوتا ہے. وہ تو میں آپ کو بولنا بھول گیا کہ وہ کمر کے درد کا آپ کو میں نے بتایا نا, تو کمر کے درد میں وہ اوپر درد نہیں ہوتا, نیچے درد ہوتا ہے. اچھا اچھا نیچے درد ہوتا ہے, ہاں بھائی وہ ایکوا ایڈ کر دو تو اب مریض سمجھے گا کہ یہ اور دوا ڈاکٹر نے بتا دی. تو ایکوا ایڈ کر دو میں نے پانی ملا دو, ایکوا پانی کو بولتے ہیں. تو اس طرح نفسیاتی طور پہ مریض کو ڈاکٹروں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. خامہ کا انجیکشن گھونپتے ہیں تاکہ پیسے کھینچ سکیں, بھلے انجیکشن میں خالی ڈسٹلڈ واٹر بھی گھونپ دے تو مریض کو کیا پتا کہ خالی وہ پانی چڑھا دیا ہے. ڈسٹلڈ واٹر یہ پانی ہوتا ہے کانچ کی بوتلوں میں جو ٹیڑی ہوتا ہے نا, مگر یہ پانی اپنے وہ میڈیکیٹڈ پانی ہوتا ہے, مخصوص طریقے سے وہ بھاپ کو پانی بنایا ہوا ہوتا ہے غالباً. تو اس طرح وہ ان کی ترکیب ہوتی ہے ڈاکٹروں کی کہ سب کو انجیکشن لگانا ہے, سب کو کیپسول دینے, مخصوص طریقے سے وہ دوائیں دینی ہیں تاکہ وہ پیسے جو لیے نا وہ اس کی سمجھ میں آ جائے. خالی اگر 100 روپے چارج لے لیے اور ایک گولی جو اس کے علاج کے لیے اگر یہ ڈاکٹر ٹکا دے گا نا کہ جاؤ یہ لے لو, تو یار ڈاکٹر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, 100 روپے لوٹ لیے میں ایک گولی پکڑا دی, حالانکہ علاج اسی ایک گولی میں. تو ڈاکٹر نے اور 100 روپے لیے وہ سمجھ میں تو آتے ہیں. اس کو میں اس مثال سے آپ کو سمجھاؤں, یعنی ایک گولی کے 100 روپے لیے نا تو اصل وہ 100 روپے گولی کے نہیں ہے بلکہ وہ اس کے کس کے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک مشین بند ہوگی فیکٹری میں تو سب جو کاریگر اور جو بھی تھے وہ سب نے زور لگا لیا, مشین چلی نہیں. اب سیٹ بھی پریشان جب مشین چلتی نہیں, پھر لایا گیا اس کا میکینک ماہر, تو اس نے مشین کو ذرا دیکھا اور پھر ایک تھوڑا اس نے ٹھک کر کے مارا تو وہ مشین چل پڑی. اس نے بل بنا دیا 101 روپیہ. تو وہ سیٹ کو تعجب ہو گیا, یہ ایک ہتھوڑے کا 101 روپیہ. تو اس نے کہا سیٹ صاحب ہتھوڑے کا 1 ہی روپیہ ہے, ہتھوڑا مارنے کا 1 روپیہ ہے, ہتھوڑا کہاں مارنا ہے اس کے 100 روپے. تو اس گولی کی قیمت کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس مریض کو کون سی گولی دینی ہے اس کے 100 روپے. کہ میں نے اتنے سال پڑھا اور اتنے لاکھ روپے پڑھنے پر لگائے ہیں میں نے, تو یہ اتنی جو کیپیٹل لگائی ہے 100 روپے اس کے. ایک مثال میں نے آپ کو سمجھائی لیکن وہ نفسیاتی طور پہ دیکھو نا, ایک ہتھوڑا مارا تو چونکا نا. تو اس لیے سارے کاریگر تو نہیں کہوں گا لیکن تقریباً ہی کاریگر جتنے بھی میکینک وہ بولیں گے آپ چھوڑ جاؤ اپنی گاڑی, ہم اس کو یہ کریں گے, ٹیک کریں گے, یہ ٹیوننگ کریں گے, اس کو کھولیں گے. تو بھائی کتنے بھائی ہوں گے وہ ہم آپ کو دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں, حالانکہ پتا ہے کہ ایک دھاگا اندر ٹوٹ گیا ہے, وہ باریک جو تار ہے وہ جوڑ دیں گے تو گھر گھر گھر گھر چل پڑے گی. لیکن اگر اس کو لینے اس سے مطلب ہے نا کہ 3500 روپے. اب اگر اس کو بولتے کہ ابھی انشاءاللہ 2 منٹ میں وہ, ہاں بیٹے وہ نیچے چلا جا, وہ جو تار ہے نا اس کو جوڑ دے, تو وہ میکینک کا جو لڑکا کام کرتا ہے وہ کالے کالے میلے میلے کپڑے والا وہ اندر گھس جائے گا, وہ تار تو وہ 2 منٹ میں جڑ گیا, ہاں جو 3500. تو بولے گا جلتا میں جلتا ہوں, یہ تار تو میں بھی جوڑ سکتا تھا, گاہک بھی تو سیدھا نہیں چلتا نا. تو اس لیے وہ سامنے کچھ بھی نہیں کرے گا, وہ اس کو بولے گا آپ 2 دن کے بعد معلوم کر لیں. گاڑی ویسے ہی رکھی رہے گی, وہ اس کے جاتے ہی بولے تار جوڑ دیا اس نے, گاڑی رکھی رہے گی, اس کو 2 دھکے کھلائے گا, ٹیلی فون اٹینڈ کرے گا, ہاں کوشش کر رہے ہیں اس کے پرزا نہیں مل رہا, تو پرزا ذرا تلاش کر رہے ہیں, وہ پاکستانی مل رہا ہے, پرزا لگے گا جرمنی کا اس میں. اچھا اچھا ہاں بھائی جرمنی کا ہی لگانا, بولے 2 دن اور میں صبر کر لیتا ہوں. وہ ٹھیک ٹھاک دھکے کھلا کر 3500-5500 وہ جھک مار کے دے گا, باندھا دھاگا ہی اس کا, ایک چھوٹا سا تاری باندھا ہے, گاڑی چل پڑی ہے. تو اب یہ کہ دونوں طرف سے بس یار تباہی تباہی تباہی. یہ میکینک تقریباً جھوٹ بولتے ہیں, غالب اکثریت جتنی بھی گاڑیوں کے میکینک ہو یا اور چیزوں کے میکینک ہو, تو فریج بنانے والے ہو, تو اے سی بنانے والے, تو ٹی وی بنانے والے, تو یہ سارے کے سارے تو نہیں ہم کہیں گے احتیاطاً, لیکن غالب اکثریت جو اس میں فراڈ کرتی ہے عوام کو نہیں پتا ہوتا. اب میں نے نسخہ بتا دیا تو وہ بولے گا کہ دیکھا ایک تار کے تم اتنے لیتے ہو, کوئی جا کے بولے گا تو یہ چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں, تو بولے گا دیکھ لو کسی اور کو دکھا دو, میں تو 3500 کم بول رہا ہوں, دوسرے کے پاس جائے گا تو 5500 بولے گا یار یہی صحیح ہے, کیونکہ وہ ایک سے شیر میں 1.25 رکھا ہوا ہے, کوئی اصل فالٹ جو ہے نا وہ آسانی سے نہیں بتا. ہاں بڑا فولٹ ہوا تو بتا دیں گے. یہ دیکھ لو یہ گر گیا ہے, یہ لوز ہو گیا ہے, یہ اس کے دیکھو چوڑیاں گس گئی ہیں. تو اس طرح وہ جو بڑا اگر نقش ہے تو بتا دے گا, چھوٹا نقش ہے تو نہیں بتائے گا, صرف ایک کا دو دھکے کھلا کر دے دے گا. تو پیسے لے گا کہ میں نے یہ لگایا, اس میں یہ لگایا, وہ پرزا لگایا, وہ پرزا آپ کا گر گیا تھا, وہ گس گیا تھا, اس میں وہ اسکریچ پڑ گیا تھا, تو وہ شور بہت کر رہا تھا, تو خطرہ تھا کہ گاڑی آپ کی کہیں بھی کلٹی ہو جاتی, تو وہ میں نے نکال دیا احتیاطاً. ارے یار میکینک بہت اچھا, آپ کو ایکسیڈنٹ سے بھی بچا لیا, آپ کا زوردار ایکسیڈنٹ کر چکا وہ, پیسہ کھینچ کے آپ کی جیب کا, تو اس نے مطلب ہے نا کہ وہ جیب کی ہڈیاں توڑ دی اس نے, ایسا ایکسیڈنٹ کیا. ایک مارکیٹ بابا گاہک کو بیوقوف بنانے اور مطلب گاہک اگر زیادہ سمجھدار بنتا ہو تو اس کو بھی رگڑا لگانے کے ایسے ایسے طریقے ہیں کہ ایک کیا مجھے پتا ہے ایک مقام کا کہ گاہک نے پوچھا یہ کتنے کا, اس کا 10,000 روپے کا. 10,000 روپے کا؟ ہاں ہاں 10,000 روپے کا. ٹھیک ہے میں آگے, ہاں آگے جا کے پوچھ لو, اگر 10 کا ملتا ہو نا تو میرے سے لے لینا, بھلے تو سستا ملتا ہو تو آپ آگے سے لے لیجیے گا. اب وہ جیسے گاہک دکان سے نکلا بابا, تو اس کا جو چھوٹا جمبورا تھا نا بھائی جمبورا, اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ گاہک سے پہلے پہلے مارکیٹ کا راؤنڈ لگاتا رہتا ہے اور دکانداروں کو اس کے کوڈ ورڈ ہوتے بتاتا رہتا ہے. اب کوئی دکاندار تو جو اس کو اس چیز کے 11,000 سے کم بتاوے, وہ اس کو 11,000 سارے 11,000 بتائیں گے, آخر اس سے دھکے کھا کھا کر اسے 10,000 روپے 5,000 روپے کی, اسے 10,000 روپے کی وہاں سے اٹھانی اٹھانی ہے. اسی طرح وہ دوسری دکان کا جو بچہ جمہورا ہوگا نا, وہ بھی مطلب یہ پوری ایک چین بنی ہوئی ہے ان لوگوں کی کہ یار میرا کہا تمہارے پاس سے مال لینا نہیں چاہیے, بھلے تمہارا لاکھ سستا مال ہوئے, میرا کہا میرے پاس, تمہارا کہا بھی میرے پاس آئے گا میں بھی نہیں بیچوں گا, بس مجھے بھی کاٹنے دو تم بھی کاٹنے دو. ایک دوسرے کی ایسی معاونت کرتے ہیں گاہ کو کاٹنے میں, 5,000 روپے 10,000 روپے یوں نفع کاٹ جاتے بابا. اب مطلب یہ ہے چالاکیاں بہت ہیں, ایک سے ایک چالاکیاں, آدمی بچ کر جاتا نہیں ہے, بچ نہیں سکتا, تھوڑی چالاکی کرتا ہے تو یہ زیادہ سیاح ہوتے ہیں, یہ بڑا دھکا لگا دیتے ہیں. گاہک تو ایک بار آیا نا بھائی, یہ تو دن رات کام کر رہے ہیں. جی جی گاہک کا واسطہ دکاندار سے کتنا اور دکاندار کا گاہک سے واسطہ کتنا, ایسے تو دھوکے دیتے ہیں, ایسے تو دھوکے دیتے ہیں. اللہ مان والا یہاں تو سب ہو جائے گا, آخرت میں کیا بنے گا. اس نے مکینک وغیرہ کو چاہیے کہ بھلے وہ تار ہی ٹوٹا ہے, وہ بتائے نہیں کہ کیا خرابی ہے, وہ یہ بول دے کہ انہیں حلال کمانا چاہتا ہے, تو یہ بول دے کہ یار آپ کی گاڑی میں چلا دوں گا, چل پڑے گی اب بعد میں لے جانا, اور بھائی کیا کیا لگاؤ گے, اب یہ کہ میں ہاتھی لگاؤں یا اس کی دم لگاؤں, آپ کو گاڑی چلا کے دے دوں گا میں, ٹھیک ہے نا. یوں کر کے ایسی کو گفتگو کرے جس میں یہ بندے نہیں کہ میں پرزا ڈالوں گا اس میں, اور جھوٹ بھی نہ بولے, آپ کی گاڑی انشاءاللہ چل پڑے گی, میرا چارج ہے. تو ٹھیک ہے اب خالی تار باندھا, اس کے 10,000 اس نے مانگ لیا, کوئی رج نہیں. یہ نہ بتا کہ میں نے تار باندھا, ورنہ تو سارے اعتماد ختم ہو جائے, وہ گاہک مطلب آئے گا نہیں اس کے پاس دوبارہ شاید. تو اس طرح حلال طریقے سے ممکن تو ہے کرنا, لیکن نہیں کرتے, بہت بہت بہت دھوکا کرتے ہیں. اور گاہک بھی ظاہر ہے کہ وہ کرت ہے نا, کرت کر وہ مزید جھوٹ بولنے پر بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے اگلا کاریگر جو ہے. کہ کاریگر اس طرح حرام کی روزیاں نہ کرے, دھوکہ دے کر اپنے بچوں کو کھلائیں گے, ماں باپ کو کھلائیں گے, خود کتنا کھائیں گے یار, کیوں دوسروں کے لیے حرام کماتے ہیں, اپنے لیے بھی کاہے کو کماتے ہیں. کہ حرام کے حرام کے پیسوں سے کپڑے پہن کر آپ ظاہر کی عبادت بھی کرتے ہوں گے, نماز بھی پڑھتے ہوں گے, تو کہاں سے روحانیت ملے گی. اور اگر بے آئین ہی حرام کا کپڑا اگر پہنا ہے تو نماز میں مکرو تحریم ہو جائے گی, اگر بے آئین ہی وہ کپڑا ہی حرام کا ہے. اور بہت سارے اس کی دنیا میں بھی تباہ کاریاں, آخرت میں بھی بربادیاں, رسوائیاں, جہنم کی ہولناک سزائیں الگ. تو اس لیے حلال روزی کے وہی کو سچا سچا بتا دیں کہ میں آپ کو دیکھو بولوں کہ یہ پرزا لگے گا وہ پرزا لگے گا, تو ابھی 10 مانگتا ہوں آپ مجھے 15 دے کر چلے جاؤ گے, لیکن اب میرے کو کچھ بلواؤ مت, میں انشاءاللہ آپ کی گاڑی چلا دوں گا, گاڑی چلے تو پیسے دے دینا, تو گاڑی تو چلی جاتی ہے. کر سکتا ہے جو حلال روزی کرنے والا کما سکتا ہے, صرف فریج ہے جو بھی ہے ایسی چیزیں کہ وہ بتا دیں اس کو کہ میں انشاءاللہ چلا دوں گا, اب یہ مت بولو کہ اس میں کیا ہے, ورنہ گیس بھرنا پڑے گا اس کا فلاں پرزہ ڈیمیج ہو گیا ہے وہ بدلنا پڑے گا, تو یہ تھوڑا یوں ہو گیا ہے, تھوڑا گھسا ہوگا, کسی نے گھسیٹا ہوگا تو وہ تھوڑا ادھر سے ٹیڑھا ہو گیا تو اس کو سیدھا کرنا پڑے گا. پتہ نہیں کیا کیا یہ بتاتے ہوں گے, تو میں تو اپنی اٹکل سے بتا رہا ہوں, ان کو تو بہت چالاکیاں پتا ہوتی ہوں گی, میں نے بھی کام تھوڑی کی اس طرح کے, لیکن وہ سن سن سن سن کر ایک تجربات ہیں تو وہ ہو جاتے آدمی ہو, لوٹ مار بہت ہے. تو یہ اس کو مانتے بھی ہیں بابا کہ جو یہ دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر اس طرح جو کما رہے ہیں یہ اس بات کو مانتے ہیں, اقرار کرتے ہوئے پایا گیا ہے کہ یار بچتا نہیں ہے یہاں, مطلب یہ اتنا کمانے کے بعد بھی بابا ان کی حالت درست نہیں ہوتی, ان کے گھر کی حالت درست نہیں ہوتی, ان کے قرضے ختم نہیں ہوتے, بلکہ یہ اتنا کمانے کے بعد بھی مقروض رہتے ہیں. ایسا بھی ہوتا, بعض کو معاذ اللہ جوئے کی لت پڑ جاتی ہے, بعض کو معاذ اللہ شراب کی لت پڑ جاتی ہے, مختلف اور اس قسم کے گناہ بدکاریوں کی لتیں پڑ جاتی ہیں, یہ ادھر سے کمایا ادھر گنوایا, ادھر سے کمایا ادھر گنوایا, آخر کا نتیجہ نکلتا ہے نہ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی ہے نہ اس کا بچہ اس کے ساتھ رہتا ہے, اتنے دکھی ہوتے ہیں. ایسا لگتا نہیں ہے بابا کہ یہ لوگوں کو لوٹ لوٹ لوٹ لوٹ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سکھی ہو جائیں گے, لیکن لوگوں کو دکھوں میں مبتلا کرنے والا یہ سکھی کیسے رہ سکتا ہے, اتنا دکھ دیتے ہیں لوگوں کو. اب بیچارہ ایک گاڑی لے کر آتا ہے, آپ نے بہت بابا اس وقت یوں سمجھیے کہ کئی لاکھوں لاکھ دکھی لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ, کہ ایک گاڑی لے کر آتا ہے اس کی آمدنی نہیں ہوتی بڑی مشکل سے, کہ پیٹرول کا پیسہ نہیں ہوتا اور مکینک اس سے منہ مانگے پیسے لے لیتا ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کے لاکھوں کی گاڑی برباد ہو رہی ہے, اور لے لیتا ہے اس سے کارڈ ڈالتا ہے اس کو پورے کا پورا, 100 روپے کی چیز لگا کر اس سے 10,000 روپے لے لیتا ہے, وہ 10,000 روپے بےچارہ کہاں سے کر کے دیتا ہے, لیکن یہ لیتے ہیں. ان کو بھی پھر بچتا نہیں ہے مکینکوں کو, اس طرح کے جھوٹ بولنے والوں کو بھی ایسے کیسے ہی رہتے ہیں بےچارے. وہ ہوا کا ہوا ہی بگڑا ہوا کہتے ہیں نا, ہر یعنی ہر فیلڈ جس بھی شعبے میں چلے جائیں نا, بس وہ تباہی مچی ہوئی ہے, سب توپ کے دہانے پہ ہیں, بہت بری حالت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے, اللہ ہدایت فرمائے. بعض ڈاکٹروں کے بارے میں بابا سنا ہے, سنا ہے واللہ عالم, کہ وہ مریض کو کہتے ہیں کہ یہ لے لو 3 دن کے بعد دوبارہ آنا, پھر دوائی دیں گے, اب بولیں گے 5 دن کے بعد دوبارہ آنا, یعنی ان کو مہینے میں اس کی کوئی 10 وزٹیں کروانی ہے پیشنٹ کی. تو وہ یہ کہ یہ جب بھی آتا رہے گا تو کچھ نہ کچھ تو دے کر ہی جائے گا. ہاں تو چارج بندہ ہوتا ہے, دھکے کھلاتے ہیں دانتوں کی اسکیلنگ, جیسے کہ میرے کو بھی تجربہ ہے, تو اسکیلنگ ایک نشست میں ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر ہوگا نا شریف تو کر دیتا ہے, لیکن جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا تو دو دو دانت کی کریں گے, ایک دو تین دانت کی, دو دانت کی اسکیلنگ کریں گے اور پھر بولیں گے اب کل آ جانا, 2 دن کے بعد آنا, اگلے ہفتے آنا, اس طرح وہ بار بار اپنے سے ہر بار کا نیا نیا چارج وہ لیتے رہیں گے, اور ایک بار میں کر دیں گے تو ایک ہی چارج میں نپٹ جائے گا. تو کرتے دھکے کھلاتے ہیں کہ آدمی کام دھندا چھوڑ کر ان کے پاس گھنٹوں صرف کرے اور پیسے بھی دے, اکٹھے مانگیں گے تو کوئی دے گا نہیں. ہے ہر فیلڈ میں اس طرح کرتے ہیں. ارے پیسے اور دولت کا راج ہو گیا ایسا لگتا ہے بابا, اپنی جو بھی بات ہو وہ دولت کے اس انبار کو کاٹ کر دل میں اتر جائے, اس کا اتنا دولت کا انبار لگا ہوا ہے اور اتنی دولت کی وہ طلب لگی ہوئی ہے. یہ بھی جو بابا گاہک بھی جو دے کر جاتا ہے نا عموماً اس طرح کے ٹھگوں کو پیسے, تو بعض ایسے کسٹمر یہ گاہک ہوتے ہیں جو پیچھے کسی کو ٹھکر ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی پیچھے کسی نے کسی کو کاٹ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو بیچارے کا وہ سو مطلب کہ اس کا ستیاناش کیا ہوا ہوتا ہے, اور اب جیب میں پیسے لے کر گئے, جیسے کوئی رشوت لے کر آتا ہے, اب کسی مظلوم سے رشوت کھا کر تو آ گیا 10,000 روپے کی, اب وہ دکان پر جب جاتا ہے کہ چلو گھر کے لیے کچھ لوں گا تو ادھر اس کو شیر کا سوا سر ملا ہوا ہوتا ہے, اس کے 10 سے 20,000 روپے نکلوا لیتا ہے. یہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے. ایسا ماحول نہ جائیں بابا دعا کریں. ہاں سب دعوت اسلامی والے بن جائیں, پکے بن جائیں تو باقی قافلے میں سفر نہیں کریں گے نا, کبھی کبھی اجتماع میں آئیں گے تو ان کا سدھرنا بھی ذرا کم ہوتا ہے چانس. پورے پکے مبلغ بن جائیں, ہر مہینے تین دن سفر کریں, مدنی انعامات والے بن جائیں, نیکی کی دعوت والا علاقائی دورہ جو ہے طریقہ کار کے وہ کریں, تو مدنی کاموں میں جب یہ رچ بس جائیں گے نا تو انشاءاللہ ان کے زنگ اتر جائیں گے انشاءاللہ. خالی دور دور سے جو کرتے ہیں آپ کو مطلب سبھی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سے بھی محبت کرتے ہوتے ہیں. پکے پکے آ جاؤ, آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد سے سوال کریں مدینہ. پاپا لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نفع آٹے میں نمک کے برابر ہونا چاہیے, تو کیا یہ درست ہے؟ یہ لوگوں کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ نمک میں آٹے کے برابر نفع خود بھلے لیں گے, لیکن بولیں گے کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز ہے باقی حرام. اس طرح کے یہ مفت کے مفتی ہوتے ہیں, مفتی نہیں ہوتے, مفتی مفتی ہے, یہ اپنے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. یہ عوامی مسئلہ بہت عام ہے اور یہ غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نفع کی شرح جو ہے وہ شریعت نے کوئی مخصوص نہیں کر دی کہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. موقع کی مناسبت سے جس میں جھوٹ نہ ہو دھوکا نہ ہو, تو کاغذ کا ایک پرزا اعلی حضرت نے لکھا ہے ایک ہزار روپے کا بیچ سکتے ہیں, کاغذ کا ایک ٹکڑا ہزار روپے کا بیچ سکتے ہیں, دھوکا نہ ہو, کس کی حق تلفی نہ ہو, اور اس میں کوئی حقوق العباد نہ تلف ہوتے ہوں, جھوٹ نہ بولے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مجاہد حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے ہر کسی کو مدینہ کہہ کر پکارتے ہیں, تو کیا بے نمازی وغیرہ کو مدینہ کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ کیا نمازی کو مدینہ کہہ سکتے ہیں, بے نمازی کو نہیں کہہ سکتے؟ چلو بندے کو مدینہ نہیں کہہ رہے, متوجہ کرنے کے لیے. اب وہ لوگ بولتے ہیں وہ جو پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں ضرورت سے, پلیز ایکسکیوز می, ہیلو, اس کی جگہ یہ دعوت اسلامی مدینہ. اب اس کو کیا دینے گئے, اس تو بہت پرانے مطلب یہ کیس ہو گئے یہ. تو جب پلیز ایکسکیوز می کو آپ نہیں کچھ بولتے, ہیلو ہیلو ہیلو کرنے والے کو کچھ نہیں بولتے, تو مدینہ مدینہ والے کو بھی کچھ مت بولو, اپنی اپنی بولی سب بولتے ہیں. من احب شیئن اکثر ذکرہ, یہی ہے نا, من احب شیئن اکثر ذکرہ, یہ حدیث ہے یا مقولہ ہے, غالباً اگر مقولہ بھی تو ہے شاید بزرگوں کا, من احب شیئن اکثر ذکرہ, یعنی جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے وہ. تو ہم کو مدینے سے محبت ہے, ہم مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں, ہمارا بچہ بچہ مدینہ مدینہ کرتا ہے. البتہ یہ کہ موقع محل ہونا چاہیے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استنجا خانے کے اندر کوئی گیا ہوتا ہے تو باہر سے وہ دستک دیتا ہے مدینہ جلدی نکل. سر یہ اچھی بات تو نہیں ہے, پھر پتہ نہیں وہ اندر سے جو بیٹھا وہ بھی شاید بولا مدینہ نکلتا ہوں, تو یہ تو اور بھی اس نے تو گڑبڑ کر دی بالکل ہی. سمجھے تو اس طرح کی مطلب یعنی حرکتیں نہ ہو, بے موقع نہ ہو. اگر موقع کی مناسبت سے کوئی متوجہ کرنے کے لیے مدینہ بولے تو تو کیا حرج ہے اس میں؟ اور افضل جو ہے سنت تو یہی ہے کہ اگر اس کا نام پتا ہے تو نام سے پکارے اس کو، یہ سنت ہے. بلکہ نام کے بجائے کنیت سے پکارنا، پہلے تو کنیت سے پکارتے تھے، اب کنیت سے پکارنا تو کنیت رکھتے ہی نہیں لوگ. کنیت رکھنا سنت ہے؟ نہیں رکھتے، بہت کم ہی رکھتے ہیں. اب جس کو سنت پتا چل گئی تو میرے پیچھے گھومتے کہ مجھے کنیت دے دو، میں ان لاکھوں کو کنیت کہاں سے لا کر دوں. تو کنیت رکھوانا آیا سنت ہے یا نہیں اس کا نہیں پتا مجھے، کنیت رکھنا سنت ہے یہ تو پتا ہے. کنیت رکھے، کنیت دینا سنت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیتے تھے کنیت، قم یا ابا تراب، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اگر چند ایسی سنتیں ہیں تو یہ کنیت مانگنے پر دینا، اب ان کی پسند کی کنیت ہو وہ دینا. بعض لوگ پسند کی کنیت بھی تو بولتے ہیں نا کہ یہ اپنی طرف سے دے دو، تو چلو دل جوئی کے لیے ممکن تو ہے صورت، لیکن ظاہر ہے کہ میں ہر ایک کو دے نہیں سکتا. تو پھر میں نے یہ ترکیب بنائی کہ میں نے کہا جو ہمارے دور حدیث والے اسلامی بھائی 12 ماہ سفر کر چکے یا نیت کریں، ان کو میں امامہ باندھتا اور کنیت غالباً انہی کو دیتا ہوں نا، جو 12 ماہ سفر کر چکے شاید ان کو میں کنیت دیتا ہوں، کر چکے. ہاں، اور ان اسلامی بھائیوں میں بھی جو 12 ماہ سفر کر چکے میں ان کو کنیت مانگتے تو دیتا ہوں، لیکن مانگنے پر مجھے بڑا آزمائش ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس اکا دکا تو آتے نہیں، جب ہوتا ہوں تو کچھ مکس ہوتے ہیں اور باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو پھر خلتے میں بس ہوتا رہتا ہے کنیت مانگتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے کہا ہوا، کئی بار کہا ہوا، اب یہ مدنی تربیت والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کنیت مانگتے ہیں ان کی لسٹ بنا لیا کریں، مجھے بھیج دیا کریں. تو میں کبھی کبھی لسٹ ملی ہے تو کنیتیں، یعنی نام ہو، باپ کا نام ہو، اور ایک خانہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کو کون سی کنیت پسند ہے، تو یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے. اس میں بیٹا ہے تو بیٹے کا نام ہوتا کہ بیٹے کے نام پر ابو لگا کر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، ابو سے بھی کنیت بنتی ہے، ابنے سے بھی بنتی ہے، بنتے سے بھی بنتی ہے، بنتے یعنی کہ اسلامی بہن کے لیے اگر بنت لگا دیں تب بھی کنیت بن سکتی ہے، بنتے فلاں، بنتے امین، تو یہ کنیت ہو گئی اگر امین کی بیٹی ہے تو، ایک بات ہے. اسی طرح ابن اتار، تو اتار کا بیٹا ہے اگر وہ یہ کنیت رکھ سکتا ہے، ابن اتار رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، ابن بنتے ابو، یہ سب صورتیں جو کنیت کی ہیں. تو جس کا نام معلوم ہو اس کو تو نام سے پکارے، اور جس کا نام معلوم نہیں ہے اس کو جس طرح پکارے، بھائی صاحب، بھائی جان، بڑے بھائی اگر وہ بڑا ہے تو، یا پھر وہ مدینہ کہہ دیا، تب بھی علماء نے جواز کا فتویٰ تو دیا اس میں. مگر اب یہی ہے کہ نام لے کر، اور پھر یہ سنتیں نہیں ختم ہونی چاہیے نا، ان کو بھی باقی رکھا جائے. نام لے کر جہاں پکار سکتے ہو نام لے کر پکارا کرو، کیونکہ مدینہ مدینہ کہنے میں کہ یار بہتوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے، مانتے نہیں ہے، پھر خلاف بولتے ہیں. تو اس لیے بھی اگر وہ جتنا کم ہو سکے نا اگر اس کا استعمال کریں ہم، تو تاکہ جو مخالفت کرتے ہیں پھر بعض مائک پکڑ لیتے ہیں اور دل پھر وہاں جلتا ہے کہ بعض اہل علم جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر دیتے ہیں، میں زیادہ بول جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا. تو سامنے اپنے نہیں بولتے نا، سامنے بولے تو آدمی اس کو سمجھائے یعنی تم کیا بول رہے ہو. تو اس لیے وہ احتیاط کہ کم سے کم لفظ مدینہ اس طرح بولا جائے، اور جو نام ہے اب ورنہ دنیا بھر میں الگ الگ انداز ہے. اب ہیلو تو لگتا ہے چوری کا مال ہے، ہیلو، پلیز، ایکسکیوز می، یہ تو چوری کا مال لگتے ہیں، یعنی کہ وہ غیر مسلموں سے آیا ہو تو تعجب نہیں ہے، انگریزوں سے. اور اب جیسے عرب میں ہیلو نہیں بولتے عرب لوگ جو نا, مرحبا یا مرحبا وہ اس طرح بات کرتے ہیں. اب ان پہ لگاؤ کوئی فتویٰ کہ مرحبا کیوں بولتے ہیں, کس حدیث سے ثابت ہے. تو خالی مدینہ کا کو چپتا ہے یار, مدینہ کہنا یعنی سوچو تو یار. یا یہ جو اہل عرب کو میں نے دیکھا ہے کہ جس کو نہیں جانتے ہم لوگ جیسے مدینہ بولتے ہیں نا تو اس کو کیا بولیں گے, یا محمد, یہ کانوں سے سنا, یا محمد طوال, یا احمد, یا شیخ محمد, یہ اس طرح پکارتے. اب لگاؤ ان پر کوئی حکم کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ چلتے پھرتے پرزے پر ڈال دیا تم لوگوں نے, تو یہاں سرکار مراد تھوڑی ہے. تو نام نہیں معلوم, تو محمد بولتے ہیں, احمد بولتے ہیں, یا اخی, یا شیخ, تو اخی بولتے ہیں, تو اخی میں بھی پھر آپ چڑھائے کر دو کہ تم نے اس کو بھائی بنا لیا, تمہارا بھائی تو ہی نہیں, تمہاری برادری دوسری ہے, اس کی برادری دوسری ہے. تو اب یہ تھوڑی کو لڑا ہوتا ہے یار, تو جو مدینہ بولتا ہے وہ بولنے دیا جائے, جو نہیں بولتا اس کو مجبور نہ کیا جائے. اور جہاں سنتیں ہیں وہاں سنتوں ہی کو اپنایا جائے. دروازے پہ دستک دی تو اب اس کا طریقہ السلام علیکم کہنا سنت ہی ہے, تو اب اس کی جگہ مدینہ, تو اندر سے آواز آیا مدینہ, تو آپ نے جواب دیا مدینہ, یہ سنتیں نہیں ہیں. بلکہ دستک دے تو سلام کرے, اندر سے سنت یہ کہ پوچھے کون, اندر سے بولے مدینہ تو سارے کون پوچھنے والی سنت تو رہ گئی نا, کون, تو اب جواب میں کہا مدینہ تو سنت رہ گئی کہ سنت یہ کہ نام بتایا اپنا, میاؤں, یہ نہ کرے, میں ہوں نہ کہے, بلکہ کہے اپنا نام بتائے, الیاس, اقبال, حنیف, امین, جو بھی نام ہے وہ بتائے, میں ہوں یہ نہ کہے. تو مدینہ بھی کہنے کا یہ محل اور موقع نہیں ہے. تو جہاں جہاں جیسا موقع ویسا مطلب یعنی کہ انداز اختیار کرنا چاہیے, اور اعتراضات سے اپنوں کو حتی الامکان بچانا چاہیے. کہ پھر جو اعتراض کرتے ہیں نا, پھر وہ خالی پکڑ لیتے ہیں, استنجا خانے پر بھی بولتے ہیں, یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, تو یوں خبا کا مطلب وہ آپ کی جو اصل کام جو سنتوں بھرا اس پر اثر ہوتا ہے. پھر کبھی بول دیتے ہیں کہ بچے بچے بولتے ہیں, بیعت بھی ہوتی ہے. پہلے امام ہے کہ بھی اس میں بولتے تھے بچے بچے, امام پہن لیتے ہیں تو بیعت بھی ہوتی ہے. یہ تو خیر صاف بیعت تو کہتے رہ جاتے ہیں, تو بچوں کو اللہ کا نام بھی مت لینے دو کہ یہ پتہ نہیں پھر کہیں گندی جگہوں پہ بھی اللہ کا نام لے لیں گے. ہاں بچے حفظ کرتے ہیں, ان کو حفظ بھی نہ کرنے دو کہ پتہ نہیں یہ اس دن جا کر بیٹھ کے کہیں تلاوت شروع کر دے گا, کیا بھروسا بچے کا یار. تو اس کو احتیاطاً سکھاؤ مت. تو اسی لیے اگر مدینہ مدینہ مت کرو, کوئی استنجا کے خانے کے باہر بھی مدینہ کہے گا تو اب اس خطرے کو, تو پھر واقعی تلاوت بچے کو حفظ بھی نہیں کروانا چاہیے کہ وہ گندی جگہوں پہ بھی تلاوت تو کر دیتا ہوں تو تعجب نہیں ہے. حفظ کرنے کا پتہ ہے کہ آج وہ یاد نہیں ہوا تو پڑے گی, قاری سب ماریں گے, تو اب وہ استنجا خانے میں بیٹھے بیٹھے وہ رٹتا ہو تو کچھ تعجب نہیں ہے. یہ اپنے کو تھوڑی پوچھے گا, بولے مسئلے کا تو مرفوع قلم ہوتا ہے, لاگو ہی نہیں پڑتا قلم. تو اس لیے وہ یوں تو پھر بہت سارے مطلب یعنی کہ معاملات ہوتے ہیں کہ جس سے پھر بچنا چاہیے کہ اس کا مس یوز ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا اسلامی بھائیوں کو 12 ماہ سفر کرنے پر آپ کی طرف سے کنیت عطا ہوتی ہے, اسلامی بہنوں کو کس مدنی کام پر کنیت مل سکتی ہے؟ انٹرسٹڈ نہیں ہوتی, کبھی کسی نے مانگی ہو مجھے یاد نہیں پڑتا. آپ نے یہ فرما کا انٹرسٹڈ نہیں ہے بابا, بہت بڑا دروازہ کھول دیا میرے کو لگتا ہے. واقعی یار یہ میرے لیے ایک مسئلہ ہو جائے گا. اب ان کا جو انٹرسٹ ہمیں آئے گا نا, یہ پھر وہ ہزاروں میں یاد کر لیتی ہیں جس طرح غیبت کی. اسلام بھائی کو تو بھگا دیا نا انہوں نے, میدان چھڑا دیا, آئے نہیں مطلب پیچھے کوئی اچھا فکر آئے نہیں. اسلام بہنوں نے پہلا یہ سب بسٹ مارا ہے کہ وہ سب کے کرنے ٹھس ہو گئے. ادھر بےچارے گنتی کرتے تھے 20 31 5000 اور اتنے, اور بالکل ہی سب کو میدان ہی چھڑا دیا کہ سب بھاگ گئے پیٹ دکھا کے. ابھی کنیت کی فائل آنے والی ہوگی بابا, میں مارا جاؤں گا یار. پھر ان کے نام اور والد کا ہوتا ہے, ان کے نام بھی اپنے کو معلوم نہ ہو تو اچھا ہے. اس طرح بہنوں سے ترکیب نہیں رکھنی چاہیے. آپ تو میں باپا ہوں ٹھیک ہے, مگر سگا باپا تھوڑی ہوں یار. تو میں مطلب ہے کہ اس طرح بہنوں سے میں بات کرتے ہوئے اتنا کتراتا ہوں, میں کو پتا نہ کتنا کتراتا ہوں, بہت کتراتا ہوں. پیر صاحب آپ ہیں؟ ہاں پیر صاحب, تو اس کا مطلب مرید نہیں ہے آپ؟ ہاں برابر ہے یار, مرید نہیں ہو تو پیر صاحب کو زیادہ دور رہنا چاہیے یار. کہ نہیں وہ بعض رشتہ داروں علاج نے لکھا ہے کہ ان میں میل یعنی کہ جلدی میل ہو جاتا ہے تو خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو پیر صاحب کے ادھر تو ہر وقت یعنی کہ وہ لال بتی جلتی رہتی ہے, پھر اخبار میں چھپتے بھی تھے پیر صاحب. جو میں کہنا چاہتا ہوں سب سمجھتے ہوں گے, تو اس لیے پیر صاحب یہ اپنے بس مدنی چینل پر ہی اچھے لگتے ہیں. باقی انگلی دیوائے نہیں, انگلی دیں گے تو ہاتھ پکڑا جائے گا, پیر صاحب کا ہاتھ کٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب دیکھو اسلامی بھائی جو پیر صاحب اتنا ڈرتا ہے تو مرید کو زیادہ ڈرنا چاہیے. ہاں میرے پاس آتے رہتے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے تحفے دو, اسلامی بہنوں کے لیے تحفے دو, کبھی کبھی تو کلاس لے لیتا ہوں یار. اسلامی بہنوں میں کیا کوئی انٹرسٹ لیتے ہو یار اتنا؟ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں میں رہیں, اسلامی بھائی اسلامی بھائی میں رہیں. یہ مطلب ہے نا کہ اپنے اپنے مقام پہ صحیح ہے, ورنہ گناہوں کا دروازہ کھلتے ہوئے دیر تھوڑی لگتی ہے. تصور میں ہی گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے بازو کا, تو کتنی سخت خطرے کی بات ہے. یہ خطرے کی گھنٹی ہر وقت مطلب ہے کہ وہاں بجتی رہتی ہے, تو وہ اس معاملے میں تو بالکل ریڈ الرٹ رہنا چاہیے اسلامی بہنوں کے معاملے میں, کہ سر مارنا نہیں چاہیے اس میں. اسلامی بہن کو کنیت دوں پھر وہ سارے قبیلے میں بات کرے, خاندان میں بات کرے کہ میں نے مانگی تو ملی, یہ تھوڑی مجھے تو بہت مطلب کرم کی نظر ہے مجھ پر, تو مجھے کنیت بھیجی ہے, اب میں تو گیا نا کام سے. خاندان والوں کو جو بدگمانی آؤں گی اس کا کیا علاج پھر؟ صاحب بڑے مطلب کیا بولیں گے پھر, وہ کیا کیا بولیں گے آپ سمجھدار ہیں. تو اسلامی بہنیں جو وہ ذمہ دار جو اسلامی بہنیں ہیں ان سے لے لیں, یا نسبت بھی تم ارے کہ میری بیٹی بھی تو ہے ان سے لے لیں. اگر وہ دیتی ہے تو وہ بھی گھبرا جائے گی ظاہر, وہ فون کی جب وہ تڑا تڑی لگے گی نا تو کیا کرے گی. اس لیے اپنی اپنی کنیت خود ہی رکھ لیں, اسی میں عافیت ہے, رکھنی چاہیے سنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ضمن بات آگئی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پیر اگر نامحرم ہے تو نہ اس کا ہاتھ چومنا جائز ہے, اور پیر بھی ہاتھ چوموائے گا تو گناہگار ہوگا نامحرم سے. ہاں تو دو چار سال کی بچی چوم لے وہ تو انڈر اسٹوڈنٹ ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. مشتہی بھلے بالغا نہیں ہے مگر مشتہی ہے, سوری مشتہی تو لڑکا ہوتا ہے, مشتہات جزاک اللہ مشتہات ہے, یعنی حد شہوت تک پہنچی ہوئی بچی ہے. یا عام طور پہ 9 سال کی بچی بڑی ہو جاتی ہے, تو اس سے بھی پیر صاحب کو بچنا ہی ضروری ہے. ہاتھ نہ چمبوائے اس سے, سر پہ ہاتھ نہ پھرائے. یہ عورتیں بھی تو پیر صاحب کو لے ڈوبتی ہیں نا, سر پہ ہاتھ پھرواتی ہیں, بعض پیروں کی خدمتیں بھی ہوتی ہیں, پاؤں دبتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سنپاٹ ہوتے ہیں. جو اس طرح کے آستانے ہوتے ہیں نا بہت دن خطرناک ہوتے ہیں, تعویذات کے لیے گھیرا ڈالتی ہیں عورتیں, اور پھر کیسے بچائے گا اپنے آپ کو, پھر نہ ہونے کا ہو جاتا ہے اخباروں میں آ جاتا ہے, پھر اخباروں میں ایک ایک کا لے کے بھی سب کی کٹائی ہوتی ہے کہ جس نے ایک نے اگر کسی پیر نے غلط کیا بھی تو پھر سارے پیر تو غلط نہیں ہوتے ہیں, تو ظلم ہے نا. پھر یہ کہ پتہ نہیں کیا کیا وہ اس میں تبصرے ہوتے ہیں, وہ لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں, گناہ بری باتیں کرتے ہیں, پھر تو مذہبی لوگوں سے متنفر کیا جاتا ہے. ہاں بالکل, یعنی کہ بنیاد بنا کر ایک مؤذن کچھ کر لے تو سارے مولاناؤں کو برا بھلا, امام کو بھول کر یا تو برا بھلا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ان کی تو خبریں اخباروں میں, کیا کسی کی بھی خبر اخبار میں تو میں فیور میں نہیں ہوں نا, تو ریب کھولنا ہوا, غیبت کے دروازے, تومت کے دروازے, کسی کو ڈیگریڈ کیا اس کا سارا خاندان ڈیگریڈ ہو گیا. یہ اخباروں کا جو طریقہ ہے یا خبریں جو آتی ہیں اس میں بھی عیوب کھلے جاتے ہیں. ایسی خبریں سنا ہوا ہی نہیں, ایسے اخبار جس میں یہ خبریں آتی ہوں اس طرح کی, جس میں لوگوں کے عیوب اچھالے جاتے ہیں, جس میں بے پردہ عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں, ایسے یہ چیزیں بھی نہ پڑھی جائیں. فلمی ایڈورٹائزمنٹس, ڈانس کے فوٹو, اور کیا نہیں ہوتا یار, سب پتہ اخباروں میں آپ کو کیا نہیں ہوتا. تو ایسے اخبار جو شریعت کے مطابق اخبار ہو جن میں یہ چیزیں نہ وہ پڑھے تو حرج نہیں ہے, ان اخباروں سے بچنا چاہیے. ظاہر ہے کہ شریعت کا حکم بتا رہا ہوں, اخبار والے تو ایسے دانت پیستے ہوں گے میرے اوپر کہ یہ کوئی نہیں بولتا, یہ بس یہی بولتا ہے, باقی تو احتجاج کرتے ہیں ہماری خبر کیوں نہیں, ہڑتال کرتے ہیں, ہمارے گھیراؤ کرتے ہیں. یہ عجیب آدمی ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم خبریں چھاپیں گے نہیں چھاپیں گے, ان کی نہ چھاپو کیا ضرورت ہے. تو پہلے تو میں تو اخباروں میں تو ابھی ٹھیک ہے آ جاتی ہیں خبریں, اب تو اللہ نے عزت اتنی عطا فرمائی کہ صحافیوں کے مطالبے رہتے ہیں, لیکن میں خود مطلب کتراتا ہوں, یہ پتا نہیں کیا کیا سوال کرنے, کیا کیا چھاپ لیں, مطلب مسائل بہت ہیں. تو اس لیے وہ اپنے بھلے, اپنی دعوت اسلامی بھلی, اپنے مدینہ مدینہ کرتے رہے, بس مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کرتے ہیں ذکر مدینہ, چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, جو ذکر مدینہ تو فکر مدینہ, چلو مل کے کرتے ہیں فکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ, خدا گئے قیامت نے فرما گر قیامت فرمائے مانگو, لگانے گے دیوان نارا مدینہ, لگانے گے دیوان نارا مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. مدینہ. سارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد کاشف اتاری یہاں پر برکز الاولیاء سے 30 دن کے لیے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ عز و جل تقریباً 200 کے قریب مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل ہو چکی ہے. پچھلے تقریباً 6 سال سے ہر ماہ 2 مدنی قافلوں کی ترکیب ہے اور اس سال محرم سے الحمدللہ ہر ماہ 4 مدنی قافلوں کی ترکیب. سبحان اللہ. وقت مدینہ لگتی ہے ماشاء اللہ. واہ جوانی لٹا دی دعوت اسلامی پر. صبح مشاورت میں بھی ہے ماشاء اللہ. واہ مرحبا. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کنیت بھی عطا فرما دیجیے. تعویذات ڈویژن, تعویذات کے ڈویژن ذمہ دار بھی ہیں ماشاء اللہ. بابا بھی ہیں ماشاء اللہ. باپا جی بابا جو ایم بی اے بھی کیا ہے. پڑھے لکھے بھی دعوت اسلامی میں ہیں مطلب ہے نا ماشاء اللہ. جس کو لوگ پڑھے لکھے بولتے ہیں, پڑھے لکھے تو علماء ہوتے ہیں دیکھا جائے تو. ارے بابا ہو گئے بابا. نہیں نہیں بابا کے الفاظ واپس لیتا ہوں میں. بابا نہیں بنانے مبلک بنانے اپنے کو. آپ بابا ان کو نہیں بھولنا. باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کے صفاتی نام میں نام رکھتے ہیں, ان کو کیسے پکاریں گے؟ بعض صورتوں میں تو صفاتی نام جائز ہیں, رؤوف جائز ہے, رحیم جائز ہے, کریم جائز ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی جو کریم ہے وہ تو خود بخود کریم ہے, اس کو کسی نے کریم نہیں بنایا اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. اور بندہ جو کریم ہے اس میں رب میں تو ہے فرق اتنا ہے کہ اس کے حاجت بھی نہیں سب سمجھتے ہیں. اچھا بعض نام ایسے کہ جن کو بغیر عبد کے نہیں پکار سکتے, جیسے کہ عبد القدیر ہے تو اس کو قدیر نہیں کہیں گے, عبد القدیر ہی کہیں گے. عبداللہ کو عبداللہ کہیں گے, عبد القدوس. تو اس طرح کے چند نام ہیں جن کو تو بغیر عبد کے پکارنا حرام ہے, بلکہ کفر کے بھی قول ہیں اس میں. باقی اور کئی نام ایسے کہ جن کو بغیر عبد پکارا جا سکتا ہے جبکہ نام ہی بغیر عبد کے رکھا. اگر عبد کی اضافت کے ساتھ نام رکھا ہے, یعنی جس کو عبد الکریم نام رکھا تو اب کریم نہیں کہہ سکتا, اس کو عبد الکریم ہی کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کو قبرستان جانا جائز ہے کہ نہیں؟ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. میرا نام فہیم عباس ہے اور میں واجد سون ضلع خوشحال سے بات کر رہا ہوں. بابا جان کی برگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی گاڑی لی ہو قسطوں پر تو اس کے بارے میں اس نے شریک کیا ہے, اس کی ابھی تک بات پوری نہ ہوئی ہو تو اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے؟ قسطوں پر گاڑیاں سود پر ملتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بغیر سود کے بھی ملتی ہیں. کنڈیشنز ہیں بابا الگ الگ. تو جو جیسے کہ سود پر تو ظاہر حرام ہے, اور بغیر سود کی جو گاڑی ہیں اس کی صورت جیسے یہ کہ کوئی چیز, یہ چشمہ ہے, نقد لو تو 100 روپیہ, اگر ادھار لو 1 مہینے کے بعد پیمنٹ کرو گے تو 125 روپے کا, یہ جائز صورت ہے. تو اگر اس طرح قسط پر لی ہے کہ وہ سستی, اس کی اکٹھی پیمنٹ کرو سستی ہوتی ہے, اور اگر قسطوں پہ لو تو وہ مہنگی دیتا ہے کہ بھائی میں اتنے کی دوں گا, تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آدمی پیمنٹ کر رہا, تو یہ جائز صورت ہے. ایک ساتھ اور انسٹالمنٹ پر جو چیزیں آج کل بیچی جاتی ہیں اس میں اور بھی کئی ایسی شرائط یہ لگا دیتے ہیں, مثال کے طور پر پینلٹی لگا دیتے ہیں, تعزیر بالمال جس کو ہم کہتے ہیں, اور بھی اس طرح کی کئی اور شرائط ان کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں, ان کے فارمز کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ہماری عموماً آنکھ بند کر کے بابا انسٹالمنٹ کے لیے چیز خرید لی جاتی ہے, یہ فارم دیتے ہیں کہ یہ لے لیجئے اس کو پور کر کے پیچھے سائن کر دیجئے. اب یہ پور کرنے والا خالی اپنے نام اور یہ دو چار قواعد لکھ کر پیچھے سائن کر دیتا ہے, فارم کے پیچھے پوری ٹرمس اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ ٹرمس یہ کنڈیشن ہے, اور لینے والا ہی وہ ٹرمس اینڈ کنڈیشن پڑھتا نہیں ہے, اور ان میں بعض شرائط خلاف شرع بھی ہوتی ہیں. میرا ناقص مشورہ بابا اگر آپ یہ فرما دیں کہ اس طرح کی انسٹالمنٹ پر جو شرائط ہوں اس پر دارالفتاء علیہ سنت سے اگر رہنما لے لی جائے کہ ان شرائط پر کیا میں اپنی یہ چیز لے سکتا ہوں. مشینری بھی لی جاتی ہے, کاریں لی جاتی ہیں, کھادیں لی جاتی ہیں, ٹریکٹر لیے جاتے ہیں, دنیا بھر کا سامان اس وقت اقساط پر لیا جاتا ہے. سمجھیے ہمیں, یہ آپ نے بتا ہی دیا, اچھا کیا کہ وقت ہی یعنی کہ بظاہر تو اقساط پر جیسے میں نے جواب دیا وہ اپنے اگر سوال کا جواب تھا, لیکن وہ انڈائریکٹ اس میں پھنسنے والی چیزیں ہوتی ہیں. یہ فارم میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ جس کا پورا کرنا وہ واقعی یعنی کہ وہ گناہوں میں ڈال دیتا ہے, کئی بار ایسا ہوتا ہے. اس لیے جو اپنا کاروبار کھولے, جو شراکت داری کرے, پارٹنرشپ کرے, اور شرطیں طے کرنے سے پہلے وہ شرطیں لکھ کر دارالافتاء اہل سنت سے اوکے کروا لیں یا اس کی تنقید کروا لیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ شرط جائز ہے اور یہ شرط ہی ناجائز ہے. شرطیں ہی ناجائز ہوتی ہیں بس, تو یہ واقعی ضروری ہے, تو اس کے بغیر تو بہت مشکل ہے. خالی آنکھیں بند کر کے جیسے عمرے پہ جاتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے سائن کرتے ہیں, فارم تو وہ ایجنٹ ہوتا ہے وہ بھرتا ہے. تو یہ سب اپنے وہ پڑھنا چاہیے, میں نے پڑھے نا فارم, آدمی کانپ جائے کہ اپنے آپ پورا کر ہی نہیں سکتے ان کی شرائط, سائن کیسے کریں. بہت بہت مطلب آنکھیں بند کر کے فارم پر سائن کرنا یہ تو پتا نہیں شرن بھی جائز ہے یا نہیں, کہ رسک بہت ہوتا ہے اس میں, کیونکہ وہ سائن کیا اس کا مطلب میری ساری مجھے منظور ہے. اگلے کو تو دھوکہ دے ہی دیا تھا ہم نے کہ بھائی اس نے منظور کر لی ہے اور ہم نے پڑھی ہی نہیں ہے, یہ تو ون سائڈ تو ایک طرح سے ہم نے اس کو تو دھوکے میں رکھا نا. تو شرائط کے نیچے بعض ہوگا یہ عبارت لکھی بھی ہوتی ہے کہ میں بیان کردہ تمام شرائط سے اتفاق کرتا ہوں, قبول کرتا ہوں, وہ نیچے ایک انڈر لائن الگ ہوتی ہے, ایک لائن الگ لکھی ہوئی ہوتی ہے سارے شرائط کے بعد. بالکل, بلکہ میرے بھائی ایک دور تو یہ گزرا یہاں کہ وہ قسم نامہ ہوتا تھا حج کے فارم میں, اور ایسی ایسی شرائط تھی کہ اس کا پورا کرنا ممکن نہیں تھا, کوئی کرتا بھی نہیں تھا, اور قسم کھا کر وہ فارم بھرا جاتا تھا حج کا. پھر میں نے اس پر احتجاج کیا تھا اور کوششیں کی تھی, اب پتہ نہیں اس سے تبدیل ہوا یا ویسے ہی تبدیل ہوا یہ نہیں پتا, لیکن میں نے اس کے لیے کوششیں کی تھی کہ جب پتا ہے کہ آپ یہ قسم کا قرآن شریف کی بوری بھر کے اٹھا لیں گے, جن کو جانا ہو نا حج کے لیے تو وہ کر لیتے ہیں, ان کو قسم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, وہ بھر دیتے ہیں فارم. تو یہ بیچاروں کائے کو گناہ گار کرتے ہو, قسم توڑواتے ہو, جانا دے وہ رکتا تو ہے نہیں لاکھ, تو پھر انہوں نے پھر قسم ہٹا دی. اب میرے کہنے پر ہٹائی یا نہیں یہ نہیں پتا مجھے, میں نے بیان میں بھی اس کا اظہار کیا تھا, جو ذمہ دار تھے اس کے ان سے براہ راست بھی بات کی تھی کہ یار کچھ کرو, ایک فیڈرل منسٹر سے بھی تعلقات تھے تو ان سے بھی میں نے بات کی تھی کہ دیکھو کرو. پھر میں نے ان کو اپنی جو کہ وہ تھوڑا اچھی دوستی تھی ان سے, تو میں نے کہا کہ یار دیکھو پھر میرے ہاتھ میں مائک ہے, آپ یار یہ کروا دو کام. تو اس کے بعد ہو گیا تھا وہ کام, اب اللہ جانے میرے بنا پوچھا نہیں کہ وہ اب میں نمبر بناؤ کہ میں نے کروا دیا یہ کام, تو یہ نہیں پتا نا تمہیں کہتے ہو کہ میں نے یہ کام کروا دیا. میں نے اس پر مطلب میں نے کوشش کی تھی کہ مسلمان لاکھوں مسلمان گناہگار ہو رہے ہیں قسمیں کھا کر, جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر. تو یہ ایک دور چلا تھا, تو میں اس میں فارم میں کیا کرتا تھا انشاءاللہ لکھ دیتا تھا, انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا, تو یہ انشاءاللہ اس طرح لکھنے سے وہ قسم پھر نہیں رہتی, تو قلم سے لکھ دیتا تھا فارم ریجیکٹ ہوتا تو ہو جائے, لیکن کبھی ریجیکٹ اس کی وجہ سے ہوا نہیں فارم, انشاءاللہ کی برکت سے نکل گیا. ہمارے چل مدینہ قافلے ان دنوں بنا کرتے تھے, تو چل مدینہ کے قافلے میں ہم لوگ انشاءاللہ سب لکھتے تھے, سب کے فارم نکل جاتے تھے الحمدللہ, پاس ہو جاتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسے بابا قسطوں پر سوال کیا نا, تو اس طرح میرا اپنا بھی ایک مرتبہ واسطہ پڑا تھا کوئی قسطوں پر چیزیں لینے بیچنے والوں سے, بیچنے والوں سے تو کچھ کلام ہوا, کلام ہوا تو انہوں نے مجھے باقاعدہ اسی طرح کا فتوا تحریری طور پر کسی کا دکھایا کہ دیکھو یہ قسطوں پر مال بیچنا جائز, ہمارے بھائی یہ فلاں کا فتوا ہے, دکھایا. تو پھر خیر اس سے بات چیت کی کہ یہ قسط پر بیچنے کا کس نے منع کیا, لیکن جن کنڈیشن اور جن شرائط پر آپ مال بیچ رہے ہو اس میں یہی ہے, یہی مسائل ہیں. فتوے کو مس یوز کرتے ہیں, برابر یہی میں عرض کر رہا ہوں. تو میں نے جو بولا وہ مس یوز ہو سکتا تھا, تو اس کو میرا خیال کاٹ ہی دینا, آئندہ نشر مقرر میں اس کا نہیں تو غلط فائدہ اٹھائیں گے. تو میں نے جو جواب دیا مدینہ, لیکن آگے پیچھے جو شرائط ہے پھر اس کا یار یہ بھی ایک دھوکے کی صورت ہے. فتوا بھی درست ہے جو انہوں نے مجھے دکھایا تھا, وہ قسطوں پر پوچھا گیا تھا, قسطوں پر چیز لینا بیچنا اور اس پر نفع کرنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے, تو وہ صحیح جواب دیا تھا. ہر قسط والے کی شرائط جدا ہوتی ہوں گی. جی ہاں, تو فتوا تو اسی صورت میں شرائط دکھا کر مفتی سے پھر ایک نقطہ زیر زبر بھی آگے پیچھے نہ کرے, جو فتوا ملا جو شرائط لکھ کر دی تھی اسی کو بڑھایا گیا تو کام چلے گا دیانتداری کے ساتھ. عوام بھی آنکھ بند کر کے قسطوں پر چیزیں لینے پر تلی ہوئی ہے یار, بس وہ دنیا کمانے کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں اور دین کو بھی مس یوز کرتے ہیں. فتوے کو تو مس یوز کر رہے ہیں, کتنا بڑا گناہ کا کام ہے. بلکہ کاروبار میں تو یار دین کا نام استعمال کیا ہی نہ جائے, میری تو یعنی کہ میرا تو اس میں مطلب اتفاق نہیں ہے. اب جیسے مدینہ جنرل اسٹور مثال کے تو کوئی ہو تو ناراض نہ ہو جائے, رکھتے ہیں مدینہ اسٹور تو مدینہ جنرل اسٹور تو مدینہ شاپ, ایک تو وہ مدینہ ٹیلی ویژن بھی وہ کوئی تھا, مطلب میں دیکھتا تھا وہ جب لانڈی کی طرف جاتا تھا نا تو وہ میں نے پڑھے تھے وہ, تو اب ان دنوں تو مدنی چینل کا تصور بھی نہیں تھا, گناہ بھرے مجموعے کا نام مدینہ رکھ دیا, کتنی بری بات ہے. تو مدینہ اور یہ پھر اس میں مزہ یوں نہیں آتا ہے کہ جیسے کہ ہاں بھائی وہ یار وہ مدینہ اسٹور والے نے میرے کو ٹھگ لیا, یا مدینہ اسٹور کی یار بالکل ردی آئٹم ہے یار ٹھکانا نہیں ہے, تو مزہ نہیں آتا ہے اس میں اس طرح کی باتوں میں. پھر مدینہ اسٹور بھی نہیں, مدینہ والا نہیں یار وہ بڑا بےمان ہے یار اس کے بعد سے مت لینا. تو پھر مدینہ کو لوگ پھر لفظ مدینہ کو پھر کیا کیا بولیں گے, اس لیے وہ دنیاوی چیز بیچنے کے لیے کوئی مقدس نام رکھنا یہ بھی مجھے تھوڑا مزہ نہیں آتا اس میں, کہ پھر یہ کہ اس میں 19-20 بہت کرتے ہیں, نہ کرنے کا کرتے ہیں اور پھر وہ نام پاکیزہ رکھ کر وہ اٹریکٹ کرتے ہیں, یہ بھی دنیا کی برکت کے لیے ایسا نام رکھتے ہیں. یہ میرے کو یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی مطلب ہے نا کہ نظر ثانی کر لیں گے نام رکھ رہے ہیں تو کیا اس نام کا احترام کر لیں گے, یہ سب کچھ تو کرتے ہوتے ہیں یار دکانوں میں. اور بھی بہت سارے مقدس نام رکھتے ہیں, بسم اللہ نام رکھتے ہیں, بسم اللہ کمپنی یا فلاں اس طرح, تو پھر کیا کیا کرتے ہیں, پھر ان کی رسیدیں بلے پھاڑ کے لوگ پھینک دیتے ہوں گے اور بہت بے ادبیاں ہوتی ہوں گی. میں نے بہت پہلے دعوت اسلامی کا جب تصور نہیں تھا اگربتیاں بیچتا تھا میں گھر میں, اور بناتے تھے اور بیچتے تھے, تو میں نے وہ قادری اگربتی وہ پیکٹ بنوا لی ہے جذبات میں آگے. پھر وہ ایک بار میں نے زمین پر پڑا ہوا قادری پیکٹ دیکھا, میں تو ایک دم ڈر گیا, میں نے گوشت باغ نے اگر مجھے پکڑ لیا, اچھا یہ تھی تیری عقیدت کہ تو میرے نام کو اس طرح کیش کرتا تھا, قادری اگربتی نام رکھ کے تو نے پھر میری نسبت کو لوگوں کے قدموں تلے رندوایا, میں کیا جواب دوں. تو پھر میں نے وہ خرچہ کر کر آگے قادری کو بدل کے قومی اگربتی کر دیا. تو یہ ایک میرا سوچ بنی, مطلب یہ مقدس نام نہیں ہونے چاہیے, تو پھر لوگ پھر اس کی ظاہر ہے کہ لوگ تو پھر عوام تو عوام ہے. میں نے مدینہ منورہ کے اندر, یہاں مدینہ منورہ کے اندر ایک ماچس کچلا ہوا پاؤں میں, ماچس کی ڈبی اس کے پیچھے وہ وہاں کا جھنڈا بنا ہوا دیکھا جس میں تلوار اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یا لا الہ الا اللہ ہے یا پورا ہے, بہرحال یہ کہ لا الہ الا اللہ کنفرم, یعنی وہ جھنڈا اس میں بنا ہوا تھا. آخر ایسا جھنڈا اگر کوئی رکھتا ہے کلمے کے نام والا وہ جائز ہے, یہ ممارت نہیں ہے. لیکن کسی عقل کے ادھورے نے ماچس کو چھاپا ہوا تھا وہ, تو وہ پاؤں تلے کچلا ہوا مجھے ملایا مدینہ شریف میں, کلمہ طیبہ لکھا اور سب اس کو کچل رہے تھے نا لوگ. کچلنے والے کو پتا نہیں ہے نا بیچاروں کو کہ کیا ہے, وہ تو بے خیالی میں رکھ دیتے ہیں پاؤں. قصدن کو رکھے گا کلمہ طیبہ پر توہین کی نیت ہے تو کافر ہو جائے گا, مسلمان سے متصور نہیں کہ سک کرے. اچھا اسی طرح اسی کلمہ طیبہ والے ماچس میں نے بکتے بھی دیکھے مدینہ شریف میں, یہ بک رہے تھے ایک جگہ. تو ایسی اندھی چلاتے ہیں. پھر وہ سبز گنبد شریف کا نقشے, اور یہ تو عام ہے مطلب وہاں لوگ پھینک دیتے ہیں کھجور کی ڈبیا پر. ہمارے یہاں مدینہ شریف کا وہ پیکٹ آتا ہے سبز گنبد بنا ہوتا ہے مدینہ کا کھجور, ہم تو وہ پیکٹ کو بھی چومتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, لیکن وہاں کھا کر عام طور پہ لوگ پھینک دیتے ہیں. اس طرح حج کے اور میدان عرفات میں اس طرح کی ایسی ایسی لکھائیاں آیتوں والی حدیثوں والی اور مقدس عبارتیں, حجم مبرورا سائم مشکورا, اور یہ سب پاؤں تلے دھڑا دھڑ روندے جا رہے ہوتے ہیں. اتنا مطلب بے ادبی ہوتی ہے وہاں کے الامام رفع. یعنی میری جو میں نے اپنے اوپر جو پابندی لگائی ہے نا, اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہاں اتنی بد احترامی بے ادبی ہوتی ہے کہ بس کچھ سچکا نہیں پڑتا کہ اپنا پاؤں کہاں پڑ رہا ہے, سمجھ نہیں آتا. تو احتیاط کرنا بہت مطلب آدمی بچ بچ کے یار کتنا اپنے آپ کو بچائے. تو ایسی بے حسی ہو گئی ہے بس وہی کہ جیسے آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. جس شعبے کو لے لو نا اس میں بس تباہی کا راج ہو گیا جیسے. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ اگر مقدس نام ہوگا تو یار لوگ اس نام کو لے کر پھر برا بھلا بولیں گے, آپ کو برا بھلا بولیں گے آپ کی چیزوں کو. پھر مدینہ اسٹور یا مدینہ فیکٹری, اب پھر اس کی جو بھی آئٹم آنکھوں سے لگا لے آدمی, تبصرہ نہ کرے پھر تو تبصرہ کرے گا بچا نہیں جائے گا, اس سے پھنسے گا, مزہ نہیں آتا. تو نام اب جیسے کہ کسی نے جال فیکٹری رکھ دی بالفرض, تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جال مال کھینچنے کا جال, وہ نہیں سوچا ہوگا رکھ دیا. اب وہ اس میں کوئی احترام والا نام نہیں ہے جال اسٹور کانٹا اسٹور, اب پیسے کانٹے ہی ہیں نہر پھول تھوڑی ہیں, آج کل تو خطرناک ہو گئے پیسے تو. بزرگوں نے سانپ بھی چکا ہے کہ پیسوں کو وہ جمع کرے وہ لے جو سانپ بچھو کے اتارے کا منتر جانتا ہو کہ سانپ بچھو ہے دنیا کی دولت. ہاں اسی طرح اخبارات میں جو آیتیں اور ترجمے حدیثیں یہ بھی معاذ اللہ گٹروں کی گندی نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں, بعض اوقات پاؤں تلے روندے جاتے ہیں بلا جھجک. وہ اخبارات جو ہیں اس کا ردی میں استعمال ہمارے ہم کوئی اس پر اتنا تصور بھی نہیں ہے. ہمارے تو اب بھی چلو ہمارے ملک میں تو یہ ڈبے وغیرہ مختلف جگہوں پہ لوگ لگا دیتے ہیں ٹھنڈا کرنے والے کی بھی تحریکیں ہوتی ہیں, باقی دیگر ممالک میں عرب ممالک وغیرہ میں تو کچرا کنڈی نا ڈسٹ بن کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ وہاں. وہ ہماری طرح کی وہ ہر وقت گندگی سے ابھرتی نہیں لیکن گندگیاں اس میں ڈالی جاتی ہیں, گھر کا سارا کوڑا کرکٹ اس میں پاک ناپاک ہر چیز ہوتی ہوگی وہ ڈالتے ہیں لوگ, اسی میں اخبار کے تھپے بھی ڈالے جاتے ہیں. وہاں تو اس کا انتظام نہیں ہے نا کہ وہ ڈوبا ہے, بلکہ بعض جگہ تو اگر سمندر میں دیکھ لیں کہ آپ کچھ ڈال رہے ہیں تو وہ پکڑ کے لے جائیں, پابندی بہت بری حالت ہے, بہت بری حالت. ادب تو کہاں ہے نظر نہیں آتا, مزاروں میں چلا گیا کتابوں میں رہ گیا, ہمارے کرداروں میں نظر نہیں آتا. ہمارا ملک تو پھر بھی بہت بہت اچھا ہے اس معاملے میں کہ یہاں ادب اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے احترام, لیکن بعض معاملات میں کم, اب کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. از خدا جو ایم توفیق ادب, بے ادب محروم گشت از فضل رب. ہم اللہ تعالی سے ادب کا سوال کرتے ہیں کہ بے ادب اللہ کے فضل و کرم سے محروم پھرتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رتائر اتاری بول رہا ہوں نیوزی لینڈ ہیملٹن سے. ابا جان سے میرا یہ سوال ہے, ہمارے ہاں جو افطار کرنے کے پانچ منٹ کے بعد ہم اذان دیتے ہیں مغرب کی, اس کے بعد جو ہے جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے, تو کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں؟ نیوزی لینڈ اس کا ہمارے ہاں تو خیر عرف ہے, پانچ سات منٹ دس منٹ بھی گزار دیتے ہیں. عرب ممالک میں تو دیکھا ہے کہ کافی وقت دیتے ہیں, اچھا خاصا آدمی وہ کھانا بھی ڈالتے ہیں اس میں تھالوں میں, پلاؤ اور جو بھی آیا وہ ڈال دیتے ہیں. آدمی مطلب یہ کہ بے روزگاروں کے غریبوں کے مزے ہو جاتے ہیں, افطار میں مزے سے پیٹ بھر کے کھا لے پھر نماز پڑھے, وہاں اتنا وقفہ دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اذان کے بعد جماعت میں اتنی تاخیر کرنا کہ دو رکعت کا وقفہ گزر جائے, یہ شفافے کے نزدیک تو دو رکعت ان کے یہاں تو پڑھی جاتی ہے, مغرب کی جماعت سے پہلے ان کے یہاں دو رکعت پڑھی جاتی ہے, تو مستحب نفل ہے کچھ ہے ان کا حساب کتاب, ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ہمارے ہاں غالباً خلاف اولا ہے, مکر تنظیم ہے یا خلاف اولا ہے مغرب کی اذان و جماعت کے بیچ میں تاخیر کرنا. تو اب اگر اذان لیٹ دی تو پھر اس میں ایک مستحب چھوٹ سکتا ہے کہ وہ تعجیل مستحب مغرب میں, اور امر کے دنوں میں تاخیر جب بادل چھائے ہوئے ہوں. تو اب یہ ناجائز تو بہرحال نہیں ہے اگر اذان دیر سے تھوڑی دے دی, مگر اتنی دیر سے نہ دے کہ ایک مخصوص طبقہ ہے وہ غروب آفتاب کے بعد دیر سے اذان دیتا ہے, تو پھر یہ کہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ بھی وہی طبقہ مشابہت جس کو کہتے ہیں وہ نہ ہو جائے. تو اس لیے وہ اذان تو جلدی دے دی جائے, سورج ڈوبنے کے جلد پہلے نہیں ہے, سورج ڈوبنے کا جب 112% یقین ہو جائے کہ اب ڈوب چکا تب اذان کا اللہ اکبر شروع ہو. اگر اذان پہلے شروع ہوئی سورج بعد میں ڈوبا تو وہ اذان دوبارہ دینی پڑے گی. رمضانوں میں زیادہ افطار کرے گا, عرف اس پر ہو گیا لوگوں کا, اگرچہ اذان کا تعلق افطار سے نہیں ہے لیکن عرف اتنا ہو گیا کہ وہ اللہ اکبر سن کر ہی افطار کرنا ہے. تو بعض جگہ تو ویسے سارا سال درود شریف پڑھتے ہیں اذان سے پہلے, لیکن رمضان میں وہ درود شریف نہیں پڑھتے کہ وہ لوگ شاید اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں ہم کو افطار میں جلدی ہوتی ہے, تو وہ اللہ اکبر سنیں گے تو وہ کھجور منہ میں رکھیں گے. یہ سب علم دین کی کمی ہے کہ اذان جہاں اذان کی آواز نہیں جاتی ان ملکوں میں کیا کرو گے, یا وہ بجلی چلی گئی مسجد سے اذان کی آواز نہیں آئی مائک بند ہے تو اب کیا کرو گے, پھر تھوڑی اب انتظار کرو گے کہ چلو جب بجلی آئے گی تم روزہ کھولو گے, تب تو اس کو پوچھو گے اس کو پوچھو اچھا ٹائم ہو گیا ہاں یار اندھیرا ہو گیا کھا لو, تب اذان یاد نہیں آئے گی. اس لیے افطار کا سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہے, اوقات سے ہے, اور اوقات کا جاننا سب کے لیے فرض ہے, ہر ایک کے لیے نماز کے اوقات سحری افطاری کے اوقات یہ جاننے چاہیے اس کو. تب تو نظام الاوقات نے بڑی آسانی کر دی ہے کیونکہ علم توقیت یہ ایک فن ہے, اور یہ تو اب بہت یعنی کہ اس میں کمی آ گئی ہے, کروڑوں میں کوئی جانتا ہو, باقی بہت کمی آ گئی ہے توقیت, یہ باقاعدہ ایک علم ہے. تو بہرحال یہ کہ جو اسلامی بھائی نے سوال پوچھا تو وہ جو کر رہے ہیں تو شرم اس میں گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, محمد صادق کیماری ٹاؤن بات کر رہا ہوں. فجر کی نماز میں جو الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں اگر نہیں کہیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، برائے مہربانی اس کا ارشاد فرما دیجیے. مستحب ہے یا اذان کے الفاظ مستحب ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم اذان فجر میں کہنا مستحب ہے، تو اگر مستحب چھوٹ گیا تو گناہ نہیں ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام غزنفر ہے اور میں بات کر رہا ہوں نارووال کے نواحی علاقے شکرگڑھ سے. وہ سوال امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ تھا کہ معراج کی شب کیا عقل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ جی شکریہ. جی ہاں، سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات رب کائنات جل جلالہ کو سر کی آنکھوں سے جاگتی حالت میں دیدار فرمایا، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا. اگر کوئی دنیا میں دعویٰ کرتا ہے تو اس پر حکم کفر ہے. کوئی کہے کہ میں نے آنکھوں سے اللہ کو جاگتے میں دیکھا تو اس پر کفر کا حکم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. او معراج کو ایک شعر سنا دے بابا. اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. یہاں تو جائی یہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. وہ کہہ کے کیا تھے یہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے دو ماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا تو جی ہل ہلو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے. نماز اقصا میں تا یہی سر یا مانیے اول آخر پیچھے سب دست بستا حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. بڑے محمد قریب سرور ممجد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سماتا یہ کیا مزے تھے. نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی وہ کیا سماتا وہ کیا مزے تھے. خدا کی قدرت سے چاند ہٹ کے کروڑوں مندر میں جلوہ کر کے ابھی نتاروں کی چھاؤں بدلی کہ دور کے سر کے آلیے تھے. سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے پاپیے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوال یہ بابا کہ آج کل باتھ روم میں جہاں بہت سی تبدیلی آ چکی ہیں وہی ایک تبدیلی یہ ہے کہ اب باتھ روم میں بڑے بڑے گلاس شیشے لگائے جاتے ہیں. تو اب کسی نے سوال ایس ایم ایس کے ذریعے کیا ہے کہ یہ باتھ روموں میں بڑے بڑے شیشے لگوانا جس میں انسان نظر آتا ہے تو یہ کیسا, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو تو مطلب کوئی جس کا گندا لینا وہ اسی چیزوں کو دیکھتا ہوگا, اب اس کا کیا علاج کیا جائے. ظاہر ہے کہ اگر وہ اتنا اگر خالی چہرہ دیکھتا ہے تب تو چلو کوئی بات ہے, اگر وہ پورا اپنا حساب کتاب دیکھتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ گندا ذہن ہو وہی ایسا کر سکتا ہے جس کا ذہن خبیث ہو. باقی جو باحیا لوگ ہیں ان کے لیے تو بارش ایک دو مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ سر جھکائے شرم کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا رہے اور جلدی نکلے. تو اب شرم جھکا شرم سے جو سر جھکا کر بیٹھے گا تو اس میں یہ کہ اگر ان چیزوں پر نظر پڑتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے آنکھیں بھی بند کر لے نہ دیکھے ان کی طرف. تو اب یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہوگا اور اپنے معاذ اللہ بے پردگی کو دیکھنا پسند کرتا ہوگا اس کو شرم و حیا سے بیچارے کو واسطہ نہیں پڑتا ہوگا. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں اگر نظر دیکھنے کے لیے آئینے لگاتے ہیں تو کوئی بھی عقل مند اس کو گوارا نہیں کرے گا. حکم شرعی میں کچھ نہیں لگا رہا کہ مجھے کہ حرام ہے یا ناجائز ہے یہ نہیں پتا, لیکن یہ اس کو اس طرح دیکھنا بلا اجازت اپنا ستر دیکھنا بلا اجازت شرعی یہ کیسا ہے. یہ لکھ لو انشاءاللہ اس کو پوچھ لیں گے. حافظہ کمزور ہونا اپنی جگہ پر ہے تو خلاف اولا ہوگا, لیکن یہ پوچھ لینا کہ ناجائز ہے یا جائز ہے یا خلاف اولا ہے, کیونکہ وہ اپنا ستر ہی دیکھے گا ظاہر ہے اس میں, اور بھی ایسی چیز دیکھے گا جس طرح دیکھنے کو ویسے ہی آدمی کا جی کمی چاہے. جو خارج ہوتا ہے اس کی طرف بھی دیکھنا منع ہے اسے. یہ تو پہلی بار سنا یار میں کہ اب آئینہ بھی لگا رہے باتھ روم میں بہت کچھ لگا رہا ہے بابا نہیں, مگر بالکل ایسے اینگل پہ آئینہ لگانا پتا نہیں بہت سکتا ہے کہ دیواروں پر دو تین دیواروں پر آئینہ لگا لیتے ہیں. یہ تو جیسے کہ وہ اپنے اس پہ کیا بولتے ہیں وہ الگ ہاتھ دھونے کا بیسن ہوتا ہے وہ الگ ہے بابا, اس کے سامنے تو آئینہ ہوتا ہی ہے لیکن بڑا آئینہ اس طرح لگانا کہ جتنے آئینے ہیں پورا وجود وہ بھی براہنا دیکھے یہ تو ظاہر ہے غیر اخلاقی حرکت بابا. ہاں بالکل نہیں ہونا چاہیے پاپا. یہ اسلامی بہنوں کے وہ اسلامی بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی اس طرح کے ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں کہ اعتکاف کے دنوں میں اسلامی بہنیں کیا وہ جب اعتکاف خود کریں تو موبائل فون کا استعمال کر سکتی ہیں. اب چونکہ ان کی تو مسجد بیعت ہے, مسجد بیعت میں مسجد والے آداب تو ان کو اس پر مجبور تو نہیں کیا جائے گا نا. تو جب مسجد میں معتکف جو ہے اس کو بھی ضرورتا دنیا کی بات کی اجازت ہے تو ان کو تو بدرجہ ہو رہا ہوگی اجازت, تو دنیا کی بات بھی وہ کر سکے گی اور موبائل فون بھی کر سکے گی. لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ مقصد فوت ہو جائے پھر اعتکاف کا, ہر وقت وہ ٹر ٹر ٹر ٹر لگی رہے, اللہ اللہ کرتی رہے, مطالعہ کرے, بیانات سنے, تلاوت کرے, نعت شریف سنے, نعت پڑھے جبکہ غیر محرم تک آواز نہ جاتی ہو, اس طرح کی عبادتیں وہ کرتی رہے. تو موقع ملتا ہے مطلب دس ہی دن تو موقع ملتا ہے اعتکاف کا سال میں, ان کو سارے مہینے کا تو کبھی سنا نہیں اس طرح میں نے کرتی ہوں اعتکاف. وہاں اپنی اعتکاف کی جگہ پر وہ کھانا بھی مطلب پکا سکتی ہے, مثلاً یعنی کاٹ کر تعاون کیا مرچیں وغیرہ کاٹ دی یا کچھ دھو دھلا کے چاول دیے, یہ کام بھی کر سکتی ہے, سینے پرونے کا کام بھی کر سکتی ہے. اس طرح کا سوال بھی آیا ہے کہ کیا اعتکاف کے دنوں میں اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں, ورنہ جہاں یہ متقف ہوئی ہیں جہاں انہوں نے اعتکاف کی جگہ بنائی ہے

ہوتا